uraim! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 6 óra után 11 perccel. Hello mindenkinek! Jó reggelt! Itt vagyunk, drága hallgatók! Feltartott egy kukásautó, képzeljétek el. Hello, Jani, jól reggel. Sziasztok, jó reggel. Képesek, hello. Most, igen. Ne, most nem mondod, hogy így ilyen gigasztorival kezdődik. Azért érted, mindenki semmi más vissza. Nem történt érte, de egy rohadék kukásautó. Kizökkent, mert be vagy állítva, tudod. Hát én olyan vagyok, mint egy ilyen Schaffhausen. Nekem az utolsó perc is ki van számolva. Na várj, akkor kirontott te a Schaffhausen? Nem, én máshonnan jöttem most. Más címről érkeztem. Már nem alszom otthon, jó van. Már nem alszom otthon, kitett a feleségem. Mindannyian máshol aludtunk, ennek számos oka van, de most ezt nem mondom el. És a lényeg, hogy máshonnan jöttem, meg kell szoktam egy új útvonalat. Aha. Vettünk egy még nagyobb házat. Nagyon helyes. Ahol már szomszédok sincsenek. És ott, a fenyővilla végre a tiéd. Igen, a Friditől. Megvettük a fenyővillát a Friditől. Megkapták az építés engedélyt a villa mögé. Szóval a lényeg igen, hogy feltartott. És hosszú percekig pakolnak, és azon gondolkoztam, hogy borzasztó lehet ez így, hogy tudod, hogy hosszú kocsi sorál mögötte, de közben meg kell csinálni. Szerint, igen, szerencsétleneknek nincsen más lehetőségük. Nyilván az az egyetlen útvonal van, tehát hogy ez a dobál már fölfelé gyorsabban azt a 300 darab kukát, hát nekik ez a ők is egyébként minél előbb akarnak végezni, tehát hogy dobálják ők rendesen csak. Én még így nem láttam kukást egyébként, aki így dolgozna, mennek, mint a gép. Minden tiszteletem az övéké. Ha meg nem viszi el, akkor úgy. Akkor az a baj. Ja, akkor meg az a baj. Igen. Nem haragudtam rá, meg hosszú kocsi sor volt, csak gondoltam, hogy gyerekek, ez egy kemény meló, hogy ez már még ilyen korán. De hát a később viszi, még nagyobb dugó van. Akkor meg persze. Valószínűleg ezért. Ja, ha belegondoltok, akkor vannak ilyen melók, amiknek kapcsán az emberek mindig az idegeskedés jut az eszébe. Tehát, hogy bárhol látsz, hogy útfelbontás, meg útkarbantartás, abban a pillanatban eldurran az agyad, és akkor már haragszol rá. Szegények mit csinálnak? Munkájukat végzik, semmi mást. És akkor ide alapból egyébként a társadalomnak mindig az a hozzáállás, hogy na! Ez most kell itt pont ezt most. Csinálni. Ő egyébként persze. Valószínűleg az év 300 napján ezt csinálja, érted, ha nem több. Igen. Hát, hogy neki más lehetősége nagyon nincsen. Most nem kell rájuk haragudni. Az elmúlt héten festették a M7-es autópályát a Balaton felé, de egyrészt, hogy miért kell megállni, megnézni azt, hogy működik a festőautó, azt nem tudom. Tehát, hogy nem tudunk egy sávban kötni. Jalasítás. Igen. Tehát, hogy nem láttál még ilyet, tesó, azért a mellett el lehet menni egy 100-zal. Jó, hát. Na, és őket is ott óriás anyázás szokott fogni, pedig hát csak festik az utat, azt meg kell. Na viszont ezen túl valami nagyon jó hír, köszöntsük azon hallgatóinkat, akikhez mi visszatérünk. Visszatértünk már azért, mert voltunk ott, szóltunk, ugye a klasszal, de aztán eltűntünk. De most visszatértünk, és a számunkra nagyon nagy örömhír. Szombathely! Sziasztok, Szombathely! Vigyétek híréket! Mondj még egyet! Zalaegerszeg! Így van. Gyulai Lacika, Puszilla. Gyulai Lacika. Egyébként már jönnek az SMS-ek, örülök, hogy visszatértetek Szombathelyre és környékére, hiányoztatok. Peti küldte nekünk, köszönjük szépen. Welcome back, guys! Atírja, jó reggelt, Balázsék, jó reggelt, Zalaegerszeg. Ez is jött. Egészen korán már 5 óra 39 perckor Ati elküldte nekünk, és még a Viberen nem is néztem. Úgyhogy gyerekek, sűrű. Van az is? Viberen is? Nem. Azt hittem, azt akartam mondani, hogy Göcsei Falu Múzeum, jövő! Süsítek a dödölét, kétfára fogom zabálni a következő kitelepülésünkre. Egy táv elő, egy táv dödöl, egy tévből, igen. Úgyhogy nagyon örülünk, azért ez két fontos város nekünk. Szombathely leginkább, Zalaegerszegen annyira nem volt erős a klassz sem, de most erős lesz de majd a Rádió Egy. Zalaegerszegen mi voltunk kitelepülni, de ott nem ment annyira, nem frekvenciában sem voltunk annyira erősek, meg nem is szóltunk annyira. Úgyhogy Zalaegerszeget félig meddig újként köszöntjük, mert ők voltunk, de gyengén. Viszont Szombathelyen voltunk, és nagyon jól éreztük magunkat a kitelepülésen, úgyhogy írjatok a szombathelyeknek, és a szombathelyek is írjanak nekünk a mai napon, különböztessék meg magukat, jó? Hogy ugyanúgy szóljanak hozzá a témához, meg írjanak, csak írják meg, hogy szombathelyek. Új hallgatóinak játszanak mondjuk elsősorban. Játszanak, így van. A zalaegerszegieknek mondjuk, akik eddig nem hallottak minket, azokból azokból kifolyólag, amiket Balázs vázolt, hogy igen, a hírigaz, rohadt jók vagyunk. Igen, a hírigaz, rohadt jók vagyunk, ficcesek vagyunk. Is, igen. Végre újra hallunk bennetek egy Gyuri Szombathelyről. Hello, Gyuri! Szia, Gyuri! Mi a pálya? Mesélj, jó? Na, mindenkinek végre vagytok Csepelen is. Hey! Csepelen? Tanulj Frekó Csepelen. Imre, még mindig süsterektek. Igen, ide Andy Vajra be nem teszi a lábát. Jött egy SMS, nem tudom ki írta, de nagyon jó. Tesókám, behúztuk Sánkájt is. Azért néztem meg a telefonszámát, mert én így szólítom a barátaimmal magunkat. Aha. Tehát mi tesózunk, meg tesókámozunk. Ja. Tesókám, bárki vagy, már számodat nem ismerem, de behúztuk Sánkájt. Hát ez a nézél, a teniszrajongók nagy családjából érkezett valaki. Így van, tesóka. Jól írja, tesóka, behúztuk Sánkájt. Én írtam nektek tegnap egy e-mailt, illetve tegnap előtt este, hogy gyerekek, ne haragudjatok meg. Érdekes, hogy egyébként, hogy érjessetek be, mert hogyha a teniszről van szó, akkor amennyire én észrevettem, nem sajnálod a karakterszámot. Nem, kézzel diktáltam. Nézem a levelet, mondom, úristen, ebből, mondom, már ránéztem a terjedelme, mert jaj, Istenem, ebből most megint mi lesz? Nem, aztán kiderült, hogy csak arról is, hogy egyébként meg tenisz nézel, és hogy ha 5 órás lesz, akkor egy picit talán később érsz ki, vagy egyáltalán vagy egyáltalán nem jövök. Igen, ugye vasárnap volt a futóverseny, mindjárt beszélünk róla, hogy váltóban lefutottátok a maratont, és én írtam egy e-mailt, hogy ne haragudjatok, de összejött az álomdöntő, Federer, Nadal, és elképzelhető, hogy nem megyek ki. Mert megígértem, tudom, meg ott leszek, meg ugye a futás végére nem futni, de összejött az álomdöntő. Na most ennek az lett az eredménye, hogy 10 óra 45-kor elkezdték, és nagyjából délben. Uh-huh. Roger az már zuhanyzóban volt. Néztem, hát ugye az applikáción keresztül. Nem futott. Fölmentem, ugye az eredmények.com-ra, és akkor megnéztem, hogy jó volt. Hogy volt, mint volt, mondom, hát figyeljetek, mondom, ha ez így lesz, 3-1-nél kapcsolódtam be a játékba, hát amennyire időnk engedte, ugye, a futóverseny mellett, és mondtam, hogy hát ez gyors lesz. De kár, hogy Nadal ez egy világelső most, nem? Vagy Nadal világelső, igen, de most azt látom, mint régen Rogernél. Tehát régen Roger volt egy kicsit beszarva a Nadaltól, most én azt látom, hogy Roger van, Nadal van egy kicsit nem beszarva, mert már 30 akárányszor játszottuk együtt, kicsit megijedve, kicsit jobban szétesik. Egyébben az évben 4-5-ször kapott ki Rogertől. Régen ilyen volt Roger. Nadalral összekerült, kerettel ütötte, fölütötte, brot, tehát volt rajta egy ilyen szorongás. És most én ezt a Nadalon látom. Nem volt tűpontos, nem volt éles, indisponált volt. Nagy mint amikor hagyod. Két rakoncon játszik egymással. Mint amikor két csúcs ragadozó. A két predátor esik egymással. Predátor és alien. Igen, lehet, aztán rossz napja volt, történt valami a családban, nem tudom, de olyanokat hibázott, amit nem szokott, sansztalan volt. Tehát Roger az gyerekek, az úgy adogatott, hogy ilyen 40-50 perc, 50 másodperces gémjei voltak. 15 semmi, 30 semmi, 40 semmi, vége van, szóval csodálatos volt. De lehet mondani, hogy ettől függetlenül ezért a két játékos az év. Tehát, hogy ők most, tehát ahol elindultak, ott nagyjából nyertek is. Fantasztikus. Hát ugye, mint 10 évvel ezelőtt minden újra Nadalról és Rogerről szól a férfi teniszben, ez csodálatos. És azért temetted őket már, az volt, hogy te is nyugodtan. Visszavártam őket, de mondtam, hogy hát volt egy-két év, amikor ők nem voltak, igen. Roger és Nadal is szenvedett, igen, de majd jön vissza még a Gyoko, meg jön Wawrinka, meg jön mindenki. Na de futás! Így van. Milyen volt, ki hogy érezte magát, ki milyen idővel futott, én a végére oda mentem, megfogtam az érmet, elkészült a fotó, már ott se voltam, kis túlzással, nem, egy videót tettem, csak elfelejtettem a számáképet föltenni, a izért tettem föl, csak a videónkat, ahogy a befutót, Feri befutóját filmezünk. Senki nem közvetít úgy befut, hát olyan kameramozgás van, nézzétek meg, Sebestyén Balázs egyéni oldalán. Figyelj, ahogy nekem szurkoltatok. Köszönöm szépen sorsnak, hogy ott lehettem abban a pillanatban. Igen. Csodálatos élmény volt. Hát figyeljetek, hogy azért ez mindenképpen a legek versenye volt, tehát ugye ez a 31.920 nevező a különböző versenyszámokban két nap alatt, ez gyakorlatilag minden idők legnagyobb lélekszámú, legmonstrébb, ha lehet ezt mondani, tömegsportrendezvényét, szabadtéri tömegsportrendezvényét tette a Spár maratont. Hát valami, de ez egy jambori. Hoznak magukkal még egy embert a futók, legalább van nem kettő családot, szurkolni gyerekek, kimész, úgyhogy... Mők leakalap valaki, odaül úgy, hogy se családja, se anya, se apja, se gyerek nem fut. De lehet így is. 9 órakor leül oda a célhoz, és 3 óra akkor föláll, és mindenki, és Horváth Misa, és láttam, hogy nem rokon, meg semmi. Ő neki az a feladat, ő odaül, és 4 órán keresztül megtapsol minden befutót. Lehet így is, nem csak kányázva dudálni. Igen, bizony. Igen, de azért kommenteket. Ismerőst várni, az rendben van, megvárod, örülsz neki, ráz a hideg, befut a gyerekkel. Nagyon jó képeket láttam én is, fogta a gyerekét, berohant fele, maraton, sírva nyakába borult, tartsáki 8 méter van, álltott a hozzátartozó, na de aki mindenkinek, és igen. Visszamentem fél óra, és még mindig. De sok rokonod van, de soha minden itt megy. Ez azért van egyébként alapvetően, mert azért egy ilyen futóversenyen, főleg egy ilyen, jelentőségű, meg egy ilyen nagyságú futóversenyen, azért rengeteg a sztori. És a sztorik azok úgy is visszaköszönnek, hogy igazából nem kell utána olvasnod, nem kell látod, hogy látod, hogy kerekesszékes, látod, hogy idős bácsi, idős néni súlyfelesleggel küzdő, vagy súlyfelesleggel. Én értem, de azért odaállná 6 óráig keresztül tapsolni. Azért kell egy kis, elvetemültség. Ezért inkább futok. Volt egy-két elvetemült, de figyelj, hát itt már minden brandingelve, minden eladva. Azt néztem, pont azon rögtem, hogy az utolsó fólia, amit ráterítenek a futókra, hogy ne hülyék ki, milyen izolációs, vagy milyen fólia valami. Hogy ne hülyék ki, az is brandingelve. Tehát, hogy biznisz van benne, persze. Írdatlanul ki van találva. A futók részéről nincs benne biznisz. Nincs, persze. Azért csinálják, mert szeretnének lefutni egy maraton. Ha nem lenne benne biznisz, akkor nem kapnának annyit a futók. Akkor nem lenne érem, nem lenne befutócsomag, nem lenne póló. De legyen is biznisz, hát jól megvan csinálva. Az egész egy nagy fesztivál, egy jambori, kaja, pia, kitelepülőpontok, virsli, hotdog, egészségpontok, véradás. Tehát olyanokat láttam, hogy végig sétáltam még ott, amíg elértem az autómhoz. Hát figyelj, nagyon ki van találva. De jó volt az egész város egyébként, már maga futó pálya is, zenekarok kint, képzeld el, hogy a Lánchídon átfutsz Pestre, milyen térnek hívják, azt most jól az nem, most már mindegy. Four Seasons szállod előtt, nem tudom. Úgy, ott egy rendes élő banda nyomta, óriás. Mert tudjátok, hogy milyen dugót csináltatok a városba ezzel. Hát, Istenem! Majdnem egy órát jöttem, hogy elérjem a Hősök terét. Jó, de ne ezzel a sztorit szerintem, mert hogy ez már egyébként nem hogy egy hónapja, hanem 12 hónapja tudod egyébként, hogy akkor lesz ott valami, mert hogy ez minden évben ugyanígy, ugyanekkor megtörtént, itt 32. volt ez. És azért nincsen olyan sok futóverseny a városban, hogy ezt ne lehetne tolerálni. Aki hivatásszerűen autót vezet ilyenkor, azt tökéletesen megértem. Tehát ha nem értetek, megyek, visszafordulok. Tehát amikor az Erzsébet híd úgy áll, hogy áll a keletig, és a keleti áll a Dózsáig, ebben azért sok minden benne volt, egy tehát nem a futóverseny, azért ez a város ez... Hát elolvastad a lezárásokat, figyelj, Alánchíd lezárva, Arakpartok lezárva, tehát ez nagyon-nagyon durva. Mindenhol a világban, érted, világvárosok folyamatosan rendezik ezeket a futóversenyeket, Milánó, Róma, London, New York, mindenhol Párizs, van, mindenhol, Berlin. A városnak. Tehát ugyanek jó üzenetem, hogy egyszer egy hétvégén, tudod, azért itt mégis nem egyszer, volt, azért nem egyszer, nem egyszer. Szabályozták négy ilyen hétvégén. Na jó, de eddig az elmúlt 15 évben, vagy bicikliverseny, vagy futóverseny, távgyalogolóverseny, tehát nagyon, szerintem nagyon kemény. Tehát én azért autósként a másik oldalt is érzem, hogy azért van egy pont, amikor néha azt mondta, hogy fussatok gyerekek, örülök neki, hajrá, de hogy miért nem tudok másfél órát átvenni a városon a hétvégén. 32 ezer embernek az örömét azért szerintem lehetne tolerálni ilyenkor a hétvégén erre az egy-két napra az autósoknak, mert mi se mondjuk azt egyébként, hogy az átlagos hétköznapokban, amikor az autósok okoznak dugót a fővárosban, hogy na a rohadt autósok már megint dolgot okoztak, ezzel élünk együtt, vagy próbáljunk meg egy picit örülni a másik örömének. Nem éreztem, hogy dudálnának, vagy türelmetlenek lennének. Én azt hiszem, hogy mindenki áll, balga módon sajnos tűri, mint a vágóhídra vitte tehén, de figyelj, azt nem hittem el a dugót. Szóltak nekem reggel, hogy megyek futóversenyre, egy barátom ben volt a városban, és mondta, hogy figyelj, indulj időbe, mert hogy olyan, mintha karácsony bevásárlás, délután 4-kor, ne szórakozzálnom vasárnapon. Elindultam, és a Baks csomópont felüljárótól kezdett állni az Erzsébet híd hétvégén. Gyanúsá vált. Hát azt mondom, az nagyon durva. Hát akkor bali gyorsan, bussá, persze, kicsit. Szemtelen dolog, de mondom, nem ez a cél. Alapítványért megyek, mondom, alapítványért megyek, gyűjteni megyek, ott a helyem. 13600, hívjátok ti is. Hívjátok ti is. Atomdugó, de megértem, persze, fussatok meg, én nem megyek hétvégén nagyon a városba, de értem azt is, hogy szabályozták, hogy legyen X darab, mert aztán Török Bálinton közben múlt héten kerékpárosok miatt zárták le, Budaörsöt, Török Bálintot, teljesen megbénult az agglomeráció, aztán utána nem tudom kikért, tehát hogy azért én látom a másik oldalt is, masszív türelem kell hozzá, persze, hogy emberek sportolnak. De mondom, ezt meg lehet érteni. Tehát egy jó kompromisszum az el kell szerintem. A hivatások miatt munkaügyekben autóba ülőket én tökéletesen megértem. Én azokat nem értem, akik egyébként A-ból B-be tömegközlekedéssel is eljuthatnának, és ilyenkor nem azt használják. Én azt javasolnám egyébként a főpolgármester úrnak, hogy ilyenkor, ha felmutatod például adott esetben a jogosítványodat, akkor használhasd ingyen ezen az egy vagy ezen a két napon. Mondjuk nem reális agglomerációból jössz gyerekkel, ez nem szászát tömegközlekedésre. Tehát ha most a Blaháról elmész a Hősök terére, lehet, hogy felszállok, nem kocsival megyek, de most azért Érdiós, Török Bálint, a fene tudja, majdnem hát nem jössz be. Tehát, hogy én nekem muszáj volt oda is autóval mennem. Egyébként 8-kor indultam volna, hogy odaérjek hozzátok. De vannak, persze, vannak ilyenek is, meg vannak olyanok is, akik egyébként ha kell, hanem autóba ülnek. De mondjuk ezért tegnap az ember leteszi, mert olyan hagyománya van. Hányadik volt? 32. Én azon nagyon egyetértek, hogy legyen X darab, az tök jó kezdeményezés végre, de ezért tegnap, tehát ami ott van kint, és az a sok öröm, és az a sok adrenalin, tehát az bőven megéri, hogy én is itt még visszafelé is, te már szerintem zuhanyoztatok, már nem tudom, hol voltatok, én még mentem, mert egy órát mentem visszafelé is. De megéri, mert olyan jambori, hogy ezért szerintem ezt lehet tolerálni. Aztán a többiek, akik lemaradtak az évi négyen kívül, azok futnak kint majd a sűsebbnál. Nem? Vagy nem tudom, hol. Azok a szegények a Delvizék városok kívülre. Mikortól van ez a szabályozás, hogy évi négy? Ez mostantól lépett életbe? Jövőre lesz, azt hiszem. Igen. Tehát jövő évben már így lesz. Tehát, évi négy nagyot megtartanak. Gondolom, ilyen Vivicsitta lesz, a Spár maradt. Mi volt az útvonal? Nagy Flash? Merre mentetek? Vagy mi volt? Hát az egészet ugye mi egyben nem láttuk. Na jó, de az a rész, amit futott a belváros, hát rakpart, híd, azt azért az nagyon jó. Én az utolsót a Műszaki Egyetemtől indítottam át. Én meg az első. Te az első, te odáig futottál, én átfutottam a Szabadsághídon, akkor le a rakparton, végig drukkolnak, állnak. Budai várat látod. Nem félelmetes. Na azért átfejem. Ugye az elej az csodálatos. Nagyon jó. Készítettünk egyébként egy kis filmet, mindannyian forgatunk egy ilyen kis okos kockával, és majd ebből lesz egy kis film, és ezt fel fogjuk tenni. Hát ugye nekem az eleje jutott, én elindultam onnan a műjégpálya mellől gyakorlatilag, akkor Hősök tere, végig az Andrássy úton, föl a Lánchídra, a Lánchídról elkanyarodtunk balra, aztán vissza az Attila úton, az gyönyörű, alagúton, az gyönyörű. Befele, figyeltek. Figyelj, azért ennek bele kell férni, én csoda, is azt mondom, hogy kell a kompromisszum nyilván. Meg hát ugye a megelsődünkben, hogy tegyünk a leukémiás gyermekeket és betegeket közhasznú alapítványt támogattuk, ugye négyen, alapvetően egyébként Csorics Balázsnak külön köszönet, amiért be tudott ugrani Balázs helyett, azért hirtelen jött. Én ezt sajnos meg nem tudom megígérni, mert fontos dolgaim vannak. Ja. Beszéltem az alapítványnak a vezetővel, mondta, hogy tavaly még X bevételük volt az 1%-ból, ma már mi is behoztuk, fölhívtuk adásba, gyűjtöttünk nekik sterilszoba, duplája. Igen. Duplája, hál' Isten, ami most nem 100 milliók, meg 200, hát hanem és külön meg hozzájött a támogatók által, ők, nekik is nagyon-nagyon szépen köszönjük, a listát megtaláljátok fent a Facebookon. Volt egy pár cég, aki azt mondta, hogy még így évvége felé is, ami egyébként egy nagyon-nagyon kedves gesztus a részükről, mert ilyenkorra már mindenki el szokta költeni az összes lóvéját, amit erre a célra fel tud ajánlani, és ezek a cégek mégis úgy döntöttek, hogy betámogatják az alapítványt. Ja, hát előttük le a kalappa. A futásunkat köszönjük nekik szépen. Hashtagben ott van, láttam Feri oldalán is, talán náluk is ott van, nézzétek meg, abszolút kint vannak, hogy kik ők, jó arcok tényleg. Úgyhogy jó volt. Hát és időkben milyen volt a futás, ki milyen időt? Jó volt? Szerettünk? Nagyon. Igen? Azt mondja, hogy az összes időnk, az összidőnk az 4 óra 5 perc volt, ami egy egész jó kis maraton lenne. Igen, ha egyedül csinálná meg az ember. Igen. Az milyen, hogy valaki három felett fut meg 3:15-et. 2:20-szal futott be a magyar bajnok. Igen, a magyar bajnok. 2:20 Janival beszéltünk, úgyhogy a váltó nem tudta megverni, ahol egyébként 4 nagyon jó futót raknak. Igen, tehát csinálnak egy olyan váltót, ahol 10 kilométeres futók vannak, aki megy, mint a barom, érted? Na most az egyedüli ember megverte őket. Atya Isten. 2:20. Gyerekek, most már csak azt kell, hogy mennyit mentetek? 4? 4:05. 4:05. Remélem, a Bakai nem ver ránk, gyerekek. De ránk azt hallgatjuk. Nem, szerintem 4 felett fut körülbelül. Nem verhet meg. Jöjjön egyszer, aztán ő a vezérigazgatónk. Volt ügyvezetőnk, már lemondott. Vagy nem tudom, biztos. Talán igen. Valami van. Valami történt. Elmondta csak, hogy sokkal szemű csatát. De ha ránk ver, gyerekek, akkor az hosszú hetekig hallgatjuk. Jó futó, de hát azért... Nem, szerintem olyan 4 felett, 4:20-as, 4 feles maratonja van. De majd megnézzük. Drukkoltam, hogy hozzatok jobb időt, mert én fogom hallgatni. Jó voltunk. Mindenki jó, és így gyönyörűen futott. Hát ugye tudtuk a két sportemberről, hogy ott nem lesz baj, Janiról meg Balázsról, de Julcsánk is odaverte magát, én is magamhoz képest irgalmatlan jó időt futott. Pont a befutódra értünk oda, fia. Olyan tömegen kellett átverek, a hülyén is mentünk, mert a szobor egyik oldalán mentünk, amit meg kellett volna kerülni, de átmentünk, nem tudtuk. Visszafele már okosabbak voltunk, átmentünk, és pont 10 másodperc múlva jöttél. Ennyi. Julival integettünk, Juli szembe, hol vagytok, itt vagyunk, mondom, nem a Feri, de a Feri, és már készült is a videó. A VIP-be ettél egy szendvicset. Nem, teljesen kultúrát voltam, egy nyakamba adtak egy badge-et, na mondom, ez milyen kellemetlen, van egy VIP utca nyakamba, futni nem futottam, utcai cuccba vagyok, integettem a Ferinek, úgyhogy kijöttünk a VIP-ből, vettem is, lemondom, hogy nem villogok itt. De nem ettem, nem ittam, már mentünk neked drukkolni. Ebből készült a jó kis videó, ami fenn van az oldalamon. Nagyon jó videó. Egy Feri legnagyobb pillanat, hogy befutni. futanet.hu-n meg tudjátok nézni az eredményeket, tehát ott egészen konkrétan rá lehet keresni mindenkire az eredményeket. Ja, Bakait keresd már meg a Bakait, nehogy ne, gyerekek, hát akkor felkészülök rá valamit kitalálok, hogy ha jobb időt futat. Na, szombathelyek, zalaegerszegiek, lehet jelentkezni játékra. Annyit mondunk, hogy előnyben vagytok, jó? Elhisszük, ha valaki azt mondja, hogy szombathelyek, zalaegerszegi, egy keresztkérdéssel ellenőrizzük azért. Egy városhoz tartozó keresztkérdéssel, hogy azért ne tudjatok bennünket megvezetni. De tényleg, aki újonnan becsatlakozó, az játszhat, jó? Úgyhogy jelentkezzetek játékra, mi pedig jövünk mindjárt a hírek után. A Rádió Egyen Balázsék. Na itt vagyunk, 3:47 lesz, jó reggelt. Mindenkinek egy újabb hét kezdődik, és aztán ráfordulunk egy hosszú hétvégére. Azért ez mindenképpen biztató, jövő héten ilyenkor, bocsari, jövő héten már be vagy, jövő héten ilyenkor hétfőn még alszunk, vagy valamit csinálunk. Hát én már 3:47-kor nem. Leszek. A gyerekek miatt én külföldön. De nem messze, csak itt a határ másik oldalra, ha minden igaz. De a hosszú hétvége. Csak azért mondom, hát valaki még ezt nem is számolta ki, vagy nem tervezett valamit. Október 23. Csodálatos ünnep. Uh-huh. És munkaszüneti nap, illetve suliba. Aztán ugye november 1-e, az is egy fontos dátum, nem csak a munkaszüneti nap miatt. Úgyhogy most azért így van egy kis segítségünk. Uh-huh. A pihenni vágyóknak 2-4 napos hét jön. Nem? Jó lesz az. Mert a szerda a november 1. A szerda van kiütve. Igen. Emlékezünk a hősökre, és pihenünk egy nagyot. Így van, 15 fok szakadó eső. De hát a hosszú hétvégére. Na jó, de ma. De ma. Ma 25. Azt a mindenit. 21. Tegnap mi volt? Az az idő, ami tegnap volt, ennek nagyjából szeptemberben kellett volna lennie, de már az ember hozzászokott, hogy hűvösebb a szeptember, de itt kint feküdtem a kertbe, és brutál napozás. Az utolsó napsugarak magadba szívása, hát ti futottatok, ugye, hiszen a futásra is, talán már lehet, a futásra is túl meleg. Már meleg. Mások is volt, ugye? Maratonra ez nem az ideális idő. Az már kicsit meleg, de hát ez valami elképesztő. Egy olyan 15 fok az nagyon jó, de hát ez a 20 fok körüli azért már főleg úgy, hogy nincsen árnyék, meg áll a levegő, hát nem az igazi, de ennek ellenére azért nagyon örültünk neki. És ma ez tovább melegedik állítólag. Tovább melegedik. Úgyhogy egész héten jó idő lesz. A hosszú hétvégét leszámítva, de hát majd erről beszélünk később. Na, új hetet kezdünk, ugye? Megnyertük a múlt hetet? Meg, nagyon szépen. Uh-huh. Úgyhogy vezetünk is heti összesítésben. Talán valami 19-16-ra, vagy valami ilyesmi. Valahogy így állunk, igen. Na, mindjárt megnézzük, hogy kivel játszunk ma reggel. A Rádió egy verhetetlen reggeli triója felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Balázsék már felkészültek. És te, jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Ja, várjál. Na most, hello. Sziasztok. Hello, Ádám, honnan hívtál minket, Ádám? Zalaegerszeg mellett. Csatlakozó! Új hallgató, Zalaegerszeg. Zalaegerszeg mellől? Nem új, de ezen a frekvencián most új. Na, hát ez mindenképpen jó hír azért, a zalaegerszegi frekvencia. Az ugye a 95.1, te is ott szólsz, vagy mi is ott szólunk, ott vagy? Igen. Most munkában menet vagyok Nagykanizsára, úgyhogy most már interneten hallgattalak benneteket, de még Zalaegerszeg mellett haladtam el addig a frekvencia. És kiválóan szól. Aha. Nagyon jó. Na, igen, hát ennek örülünk azért. Álmos vagy, hogy fáradt, vagy nincs annyi lelkesedés a hangodban? De. Lelkes vagyok. Te így örülsz. Jó, és mit dolgozol? Igen, hova mész? Nagykanizsára megyek, egy multicégnél dolgozom, és minden nap Zalaegerszeg mellől járok. Oda autózom. Azaz, autóban szoktalak hallgatni benneteket. Mennyi az kilométerre? Hát olyan 60 kilométer. Azért oda, az melós. 60 vissza. Az melós minden nap. És akkor 3G-n átportálod Bluetooth-on keresztül, és úgy, vagy hogy? Átportálod. Igen, pontosan. Aha, tehát hogy neten szólunk, és akkor van olyan adatforgalmat, hogy át tudod rakni Bluetooth-ra, és akkor Bluetooth-on keresztül hallgat bennünket. Így van. Na, hát mindenképpen jó, ugye mondtuk, hogy új hallgatók jelentkezhetnek, szombathelyiek, zalaegerszegiek, akik újonnan csatlakoztak hozzánk, úgyhogy örülünk neked. Ádám, kiben játszanám? Veled, Balázs. Igen, játszunk, kezdjük, mi a hetet, arra gondoltam? Igen. Nézzük meg, hogy mire megyünk egymással. Jó játékos, vagy mire készüljünk? Meglátjuk. Nagyon titokzatos. Nagyon. Nem mondom. Nagyon titokzatos. Na jó van. Oké, figyelj, indulunk akkor, Jani. 3, 2, 1, fire! Na, milyen ez a multicég? Mesélj egy kicsit erről nekem. Mit kell itt csinálni, vagy mit csinálsz? Fűtéstechnikai dolgokat gyártunk, mérnökként dolgozom itt. De inkább hadd kérdezzek én. Szeretnél? Jó! figyelj, hát kérdezzél. Milyen volt a hétvégét, Balázs? Jó volt, köszönöm szépen, szép idő volt, kis kirándulás, kis futóverseny volt benne minden. Futottál te is? Ha most erre mit mondjak, én csak drukkoltam. És oda mentem a végére, oda mentem a végére. A futás kevésbé az én sportom. Te sportolsz valamit? Egyébként? Én pihentem a hétvégén, képzeld el. Semmi sport? Semmi. Hát de valamit azért csak csinálsz, nyugtass meg. Hát a múlt hét fáradalmait pihentem most ki a hétvégén. De az életedben sincsen semmi sport? De van. Mit csinálsz? Csak ritkán. Mit csinálsz? Egy kis futás, néha. Jól bírod a futást egyébként? Jó vagy benne? Elég jó, elég jó. Inkább a hosszú távot bírom. Na akkor vidd el az ajándékcsomagot. Na jó, akkor szaladjál egy ajándékcsomagot. Jó van, Ádám, ügyes vagy. Jól toltad. Igen, olyan kis tyúkissal lassan, de... Komótosan megfontoltam, de profin. Igen. Nem könnyű egyébként, az az igazság. Ahogy szoktam hallgatni minden reggel a játékot, úgy van, hogy úgy tűnik, hogy könnyű, de aztán mikor az ember adásban van, akkor annyira mégse. Igen. Figyelj, de ügyes voltál egyébként. Küldjük a csomagot, jó? Jó, köszönöm szépen. Igen, igen. Oké, köszi, csáó, hello, szia. Hello. Nem a szívinfarktus. Nem, az biztos. Azt írom, aki Bali nem csodálatos ünnep, hanem gyásznap. Én nem így gondolom egyébként. Ugye a november 1-re írja valaki. Mindegy, csak reagálva, hogy nehogy félreértsétek. Szerintem ugyanakkor, de egy fontos ünnep, és egy nagyon szép ünnep. Hogy kimész, hogy gyertyát gyújtasz, hogy kimész a sírokhoz, hogy egy kicsit foglalkozol velük, hogy eszedbe jutnak. Szerintem ez, lehet erre pozitívan is gondolni. Tehát szerintem ez egy nagyon fontos és nagyon szép ünnep. Érdemes megnézni egyébként az archív felvételeket, hogy volt nyilván olyan része, ami sajnos tragikus volt, de volt olyan része, ami gyakorlatilag népünnepére hasonlított. A szabadság ünnepe volt. Igen. Két különböző. Én a november 1-ről. Nem, a november 1. Igen. Ő mondja, mert én mondtam, hogy az is egy nagyon szép ünnep, mondtam én a november 1-ről. Én így gondolom, gyönyörűek a temetők, égnek a gyertyák, szóval szerintem lehet erre úgy is gondolni, egy gyásznap is lehet, hogy megemlékezel a szeretteidről, hogy otthon gyújtasz egy gyertyát, hogy mesélsz a gyerekeidnek, akik már nem ismerték azt, akit elvesztettél, egy nagymamát. Szóval szerintem ebben nagyon sok minden van, előhozol egy régi történetet, összegyűltök a családdal, szóval ebben van szépség is, én ezt így értettem. Szerintem ez egy fontos és szép ünnep is lehet akár. Nyilván az embernek hiányoznak azok, akiket elvesztett, de ugyanakkor az, hogy ennek szentelünk egy napot, és rájuk gondolsz, ez egy nagyon-nagyon fontos és ez nagyon szép dolog. Úgyhogy szép én ezt így jöntöttem, és ki is tartok emellett, hogy szerintem ez egy szép, fontos és szép napunk, ha lehet így mondani, nem feltétlen biztos, hogy ünnep, de fontos és szép. Megemlékezni, életben tartani másoknak az emlékét, akik fontosak voltak persze. Számokra, azért az egy szép dolog. De milyen érdekes, hogy a különböző kultúrák mennyire másképp állnak ezekhez a dolgokhoz. Tehát valahol egészen konkrétan népünnepi, máshol meg tényleg inkább a szomorúság, meg inkább a gyász az, ami dominál. Igen. Dél-amerikaiak azok egy fiesztát csinálnak. Igen, és ünneplik a megszabadulást, hogy végre kikerültél ebből, igen. Na, a srácok olyan hangja volt, hogy iszom még egy kávét. Kazi, tök jól mondod, én is így vagyok ezzel. Tehát, válasz, tehát van egy olyan frekvencia, amiben azonnal verve vagyok. Tehát, és ez a frekvencia, Ádámnak a frekie. Tehát nem, hogy nem tudsz rápörögni, hanem azonnal óriási előnnyel indul, mert a hanghordozása és a habitusa olyan, hogy egyszerűen, mint egy ilyen mocsár, hogy már akkor verve vagy, ha beleléptél. Még el sem indult a küzdelemre. Nem lehet a gyerekek a tervezőiparban mérnökként, nem lehet kapkodni. Érted? Ott nyugalom van, meg kell húzni a vonalakat egyenesen. Igen. Na, X-faktor, ki látta, milyen volt Ramon a gyerekek? Én nem tudom, mi volt, én nem voltam tévé közül. Nagyon szurkoltam, tehát hogy azt mindenki tudja, ugye, hogy egyrészt ugye gyertek át be rendszeresen, együtt léptünk fel, nagyon-nagyon-nagyon jó arcról van szó, nagyon szimpatikus ember. Hát most még azért látszott rajta egy picit az indisponáltság, az élő adásnál ugye keményebb nincsen, ezt mindenki tudja, persze. De ami valahol jogos is. Tehát, hogy azért azt nagyon jól tudjuk, hogy a televíziózásnak az élő adása a csúcsa. A legnagyobb elvárások itt vannak az emberrel, a műsorvezetővel szemben. És hát egy élő azért az nagyobb falat, igen. Teher neki, ez még lehet, hogy egy picit sok volt. De hát... Nem oldotta meg? Nem tett belenézni? Nem volt jó? Voltak pillanatok, amik jók voltak, de azért voltak olyan pillanatok is, amikor érezni lehetett rajta, hogy elbizonytalanodott egy picit, és hogy még azért nincsen meg az a fajta rutin, amivel mondjuk te rendelkezel, vagy mondjuk az Ördög Nóri rendelkezett annak idején, vagy egyébként. A másik oldal, mit tudom, hogy Majka vagy egy Tilla. Ma jövő héten összekapjam. És énekelt, vagy táncolt, hogy látok, hogy mit csinált. Valami bugyi villantás volt, én is ezt olvastam. Ki van ezt találva, akkor rendesen. Hát, igen. Ezt gondolom. Nem, azt nem láttad, jó, pont azt a részt nem láttad. Valami énekes produkció volt az elején, vagy valami. Hát, én már többet is belőle. És az énekesek? Nem? Semmi? Hát nincsen. Figyelj, komolyan mondom, hogy 2-3 olyan ember van talán, akik így nem rosszak, de hogy én nagyon nem értem az egészet. Nekem ez a kincstári atya, úristen, mekkora, vagyis annyira itt van a helyed, tudod, ez a... És hallod egyébként, hogy fals, hogy elbizonytalanodott, hogy nem elég profi, hogy nincsen ez tényleg az a segre ülős élmény, atya, úristen, elfogytak mekkora. Elfogytak szerintem már az énekesek. Igen, igen. Ja, hát annyi volt, hát mind a két csatornán. Hát azért nincsenek Tótverák karameleg. De ugyanakkor meg ugye az életkor meg megy fölfelé, tehát aki mondjuk 12 éves volt eddig, most már 16 indulhat benne, annak azért csak elő kéne tűnnie. És valahogy így tényleg olyan, hogy 3 órán keresztül így nézed, és akkor igazából most tényleg tisztelet a kivételnek, van egy-kettő igazán tehetséges, de azok, akik tehetségesek és jó énekesek, azoknál sem látod nagyon az egyéniséget. Tehát, hogy ilyen igazán nagy durranás lenne. Tehát, hogy tud, attól nem válik senki egyéniségé, hogy egyébként tele van mit a testékszerekkel, vagy ki az van. Mindig barra, kevés, az ez mindig kevés. Attól meg pláne manapság. Az mindig kevés. És a pálya Alex jó volt? Persze, ő nagyon jó. Most hallottam egy Bájeles dalt, képzétek el, szeretem. A Majkásat? Nem. A Majkát nem hallottam bennem. Akinek agya van. A Majkát nem hallottam bennem, valami régebbi Bája Alex dal volt, de hallgattam a rádióban, és jobb kedvem lett. Nem rossz. Pára, ez a refrénben csak ilyen 10 év, nem ez az? Már nem is emlékszem a dalra sem. Akkor tényleg jó gyümölcs. Hiányolom a metal gyökerét a mostani dalból, de egyébként nem rosszak. Valami olyan volt, hogy nehéz velem, és érts meg engem, de mit tudom én. Azt hiszem, erről szólt. Majd rákeresek a neten. De lehet, hogy nem ez volt a szöveg, és lehet, hogy nem Bája Alex volt. Ennyi tudok segíteni. Meg tudjátok mondani, mi volt ez? Nehéz velem, érts meg engem, ja, tudtad ezt. Befutottam, zsűri lettem, nem akartam, de szeretem. Na már írtunk is egy dalt. De úgy jó, én bírom a zenét. Na hát csak kíváncsi voltam egyébként. Karesz írja, a zsűrinél nem gyengébbek a produkció. Nem tudunk vitatkozni veled, Karesz. Kasz írja, aki tehetséges, az már a zsűriben ül. Ha, igen. Hát igen. Mindig a rosszatunk beszélgetni a Mónival otthon, hogy vajon, hogyha így végignézel a zsűrin, akkor hány sláger tudsz így fejből mondani? Ugye a zsűrinek a... Hát várjál, a Gáspár Lacinak azért többet. A Gáspár Lacinak van, a Biebersnek egy van. Parancsolj. De várjál, most de nem tudom, de hát a Lacinak van. Négyüknek legalább 8. A Radics Giginek is van azért egy-két slágere, most a címet nem tudom, de van. Az Alexnek a kedvesen meg még... csináltam is egyébként a múlt héten 3-asugrás kérdést, de már felejtettem. Ja, Radics Giginek? Jó, hát most nem egy Brody, egy Presser ül bent, de nem is lehetne, tehát hogyha megnézed a zsűri átlag életkorát, akkor... A fiatalok még persze. Kifejezetten fiatalok, tehát hogy kis túlzással ők is lehetnének még ott a másik oldalon, a színpadon. És lehetnének ők is versenyzők, simán. Minden további nélkül, főleg a Gigi. De ő már nyert, úgyhogy... Na igen, neki már nem kell bizonyítania. Nehéz vagyok, jaj, lesz végelem, baj, van. Valami ilyesmi megérte nekünk. Ja, ez? Nehéz vagyok, jaj. Nehéz vagyok, baj, lesz végelem. Majdnem egy presszer. Lesz végelem, baj. Valami ilyesmi volt. Bali, ez Balázs Fecó, amit hallottál. Nem, gyerekek, arról elkapcsolok. Tehát Balázs Fecót ne. Ha egyszer elfogtok és meg akartok kínozni, tegyetek be nekem, szeretted. Meg tudok őrülni. De minden ilyen töltet. A Fecó, LGT, Metro, az Illést kivéve, bármit bevallok neked. És bármilyen pénzt visszaadok. Mert neked túl az LG Petroleum lámpától megad. A hidegráz. Mert neked a korál, egyik a korálnak is volt egy olyan időszak, amikor azért ott voltak rokosabb óták is. De ugye szerintem neked túl lep is. Az a vonulat, amit ugye a Fecó képvisel. Tehát... Amikor az ilyen elgondolkodós élemen. Homok a szélben. Tehát persze, tehát hogy... Atya Isten. Igen, picit dep is, de azért vannak ott jók, tehát hogy érdemes meghallgatni például az első korál albumot, hogy ott azért vannak pörgések, vannak temposabb nóták, de hát ez a... Én ma izére leszek kíváncsi, a Ninjára. A Ninja Varióra. A Ninja Varióra. Ott is azért kíváncsi vagyok, hogy mit tudnak kihozni ebből a elég monstre műsoridőből. Hát figyelj, ezt nagyon elrontani, még a TV2 se tudja. Azt mondod? Igen, mert tehát ez egy nagyon erős formátum, nagyon ugyanolyan feladatokkal, fix idővel, nem tudsz új szabályokat hozni, tehát csak fel kell építeni azt a díszletet, meg jól kell castingolni. Úgyhogy minden esélyük megvan arra, hogy jól legyen, hát kíváncsi vagyok. Meglátjuk. Én a Survivor-nek is nagyon drukkoltam, aztán valahogy ugye elmúlt az egész, csak hogy lement, és így nagyon hittem benne, meg azt gondoltam, hogy nagyon durva lesz. De nem, én is néztem egy darabig, és aztán így valahogy így, tehát hogy így, hogy igazából nem tudom, hogy ott a castingon múlt-e, mert hogy ugye a műsor nagyjából mindenhol ugyanaz. Talán itt nálunk egy kicsit ugye személyes drámák, meg ezek a dolgok jobban domborodtak, mint mondjuk más országok Survivor-einél, de hogy egyébként így most a ninjának is imádom az eredetét. Tehát az eredeti japán, meg az amerikai változat, és hát szenzációsak. Én mindig megsüvjeltem az emberi teljesítményt, és itt lesznek. Ha meglátjuk. Kérdés, mennyi ide, meddig izgalmas, hogy mászókára másznak emberek, meg nem tudom, kis túlzásra nyilván nem mászókára másznak. Meglátjuk, én is kíváncsi vagyok. Picit faragtál rajta, mászókára. Kiderül, hogy mennyire fognak tudni nyilatkozni, mert hogy mint sportemberek biztos nagyon jók, de hogyha ő nyilatkoznak, mint a Bödedany, akkor... Vagy a Fekete Laci. David Dani példakép. Tehát ja, majd lássuk. Na jövő mindjárt a hírek után. Pontosan 7 óra van, itt vagyunk nem sokára. Ha van közlekedés, küldjetek. Baleset van az M5-ösen Budapest felé 23-as kilométernél, és már alakul a dugó. M7-es Budapest felé Törökbálint már baleset. Gyerekek, ott is óriási dugó, Attila küldte nekünk, úgyhogy kerüljetek. 7 óra van, itt vagyunk mindjárt. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után 15 perccel itt vagyunk. Hello mindenkinek. Jó reggelt, drága hallgatók. Szombathely és zalaegerszegi hallgatóinkat is üdvözöljük. Külön csokoltatjuk. Hát nagyon sokan írnak egyébként Szombathelyről és Zalaegerszegről és Zalaegerszeg Szombathely környékéről is. Hogy? Hogy örülnek nekünk és hallgatnak bennünket, csak leszállt egy hatalmas madár, hogy valami árnyékot látok, amit a fejed fölött éppen nem tudom. Leszállt egy felhő közé? Berepült egy kondor kesselyű. Hát az csak a dicsfény. Az ablakon. Ja. De tényleg nem, valamit láttam. Így gyönyörű idő van, kint kimentem, és így olyan szép volt az idő, egy olyan tiszta volt, nem fújt a szél, stb. Így álltam így a helye után, és így ilyen ösztönösen így bele szippantottam így a levegőbe. Így. Aztán leesett a tantusz, hogy igen, hogy nem a normafánál vagyunk. Igen, de most egyébként hát már most dugó van, tehát hogy nagy a sor. Nem, de hát akkor dugó nincsen, viszont azért forgalom van bőven. Hát 7 óra után, 48-kor már igen, van is sok közlekedési hír. M7-es Budapest felé Törökbálinnál baleset, óriási a dugó, köszönjük. M5-ös Budapest felé 23-as kilométernél szintén alakul a dugó, ezt Zsolti küldte nekünk. Ma van a tojás világnapja, ezért reggel boxert vettem föl. Fiasz, Kazi írta nekünk. Köszönjük szépen. Na János, meg vagy. Rájuk mész, és már nem a jövő... Kell, most hát tavalyi a téli gumia, ilyen még. A jó, hát ha azért 4-5 órát azért eljátszik, gondoltam, mi lenne, ha nem lenne téli, ha kéne cserélni, akkor ez nálad, ez meg vagy ezzel. Ahol ez a 4 tavalyi téli gumiszet elfér, érted, akkor tudtad. Elfér még az idő. Cseréltetek? Még nem. 25 fokba, hova? Majd 7 fok alatt. Még reggel sincs 7 fok alatt, tehát ma is jöttem, 11. És nem a dőlészekre gondoltunk. Még most még hova? Hát de ilyenkor jó. Jó, hát én értem, tehát hogy most még nincs senki. Jó, ez egy nagyon jó. Az emberi időpontot találni. Az emberben van egy reflex, hogy spórolsz. De nem spórolsz, mert akkor a nyáriból használsz többet, tehát effektíve egyébként 50-50-ben vagy. Mondjuk 25-ben írál, és a téli ott nagyon fogy. De én akkor szeretek, mert hogy senki nincs, bemész még gyorsan, mert aztán hirtelen beesik a nulla fok, tudod, és akkor azt mondja, hogy most hétfő van, és akkor gyere vissza pénteken. Jó reggelt, srácok! Neked is, de már köszöntünk az előbb. Nincs kedvetek behívni egyszer a stúdióba Kazit meg a Szalát. Törzs hallgatóink, hát ők a nagy SMS királyok. Annyiszor vagyok beolvasva, hogy olyan, mintha itt lennének. Igen. Sziasztok, a mai napon olyan, mint a karácsony... Újra Szombathelyen is vagytok, baromira örülök, most már biztos, hogy nem csak úgy néz ki, most már biztos, hogy nem csak úgy néz ki tényleg Andy a Mikulás. Igen, a korai Mikulás. Ugyan kicsit korán jött, de igen, Szombathelyen és Sopronban újra vagyunk egyébként. Azért mondom, hogy újra, mert hát egykoron a mi nagy rádiónkkal, a Klasszal ugye úgy voltunk. El sem hiszem, szinte egy év után újra veletek minden reggel, veletek ébredek, puszi mindenkinek, Kriszti küldte ezt nekünk Szombathelyről, és hát buzdítjuk is a szombat és az zalaegerszegi hallgatóinkat, akik újra velünk vannak, hogy írjanak nekünk. Tényleg, örülünk nekik. Milyen idő lesz, Ferenc? Mondj valami jót, hát rosszat nem fok. Nagyon tudsz. Egész héten jó idő, a hét végére, vasárnapra, meg aztán hétfőre írják, de hát az meg még annyira messze, hogy nem jó, lehet tudni. Tehát most nyaraljatok. Most kell nyaralni, nagyon szép idő lesz, igen. Uh-huh. Így van, feküdjetek ki a fűre, na, Murvára, a Viakolorra. Napozzatok. Aszfaltra kinek mi jut. Bármi van a környezetetekben egyébként, feküdjetek ki rá. De tényleg, mert gyönyörű idő van. Julinak annyira feszült a kis rózsaszín gatyában a popsia, hogy az motivált, hogy lefussam. Köszönöm, Juliska, Dév. Ez igaz. Igaza van Dévnek, mert Juliska tényleg rózsaszín nadrágban volt. Azt nem tudom, mennyire feszült, mert nem figyeltem. Akkor a tömeg volt, hogy elkeveredtünk. Akkor ezek szerint neked is 6,5 kilométereid voltak. Julinak 6,5 kilométereid voltak? Hát valahogy úgy. Az jó? 6,5 perc per kilométer? Jó. Igen. Neked. Gyerekek, minden jó. Ez csak az ilyen. Azért, mert ő 4.30-al futja. Jó, gyerekek, hát mikorunkban már minden élethelyzet egy verseny. Egy teniszmeccs egy verseny, egy Tabán Open egy verseny, egy maratoni váltó az verseny, egy közlekedési dugóban előbb átérni az öldön verseny. 50 felé, 40 felé minden élethelyzetben kicsit versenyzel, mert érzed, hogy élsz. Tehát itt mondjuk azt, hogy barátságos futás meg váltó, pontosan mindenki megnézi az időeredményeket. Teljesen egyértelmű, mindenki számolgat. De hajkán tudatlanul mit csináltunk, mindenki meg akart halni, hogy legyőzze a másik. Nehogy azt hitt, hogy engem nem motivált az, amikor úgy küldte át egyébként a Juli, hogy Csordis Balázs 5 perces kilométereket tud. És visszajöttem neki, hogy is okay, és? Érdekli. Igen, aztán majd akkor azért... lesz valaki, aki gyorsabban futnál. Aztán azért futottál 4.30-as kilométereket. Nem. A leggyengébb az 3.30. Nem. 4.50 körül volt. A leggyorsabban volt az. 4.30. Nem, 3.40-es volt. Ott mi történt? Ott valami nagyon jó felé futott előtte? Nem tudom, előtte láttam valamit én is, valami motivációs tényezőt. Valami nagyon feszes motivációs tényezőt láttam. Nagyon szép csajok voltak. Ez most ciki, hogy nézzük így már így a nő. Nagyon szép csajok voltak. A feleségeink régen. Igen. Nem, az egy, most is szép. Ilyen, nem mondj ilyet, hát hazamegyünk és megölnek. Mi az, hogy régen? Szerintem ebben semmi rossz nincs. Hát de ilyen. Hogy lenne már? Tényleg, mert gondolom a csajok is azért ugyanúgy megnézik a pasikát. Tömeg sortrendezője egyébként hát minek mész? Amúgy azon felül, hogy jótékonykodsz. Most őszintén. Hogy van értelme? Nem, hát most nincs. Komolyan. Na, hát nagyon, tényleg, hát és azért ott futnak, hát szóval, na, komoly, meg az, hogy ilyen jó teljesítményt csinál valaki, az eleve az inspiráló, szép, hogy úgy ezzel együtt. Igen. Emletesen Törökmányánál az első baleset után van még egy, ráadásul 5 autó egymásban. Többen kérdezitek, hogy mi a helyzet, hatalmas dugó befelé, aki tud, jöjjön el, vagy kerülje a hetes, mert teljes. Teljes őrület van, baleset több is az M7-esen, úgyhogy ma ott senki nem fog beérni. Már a Solymári Osonnál is egyébként 200 méter 10 perc alatt lehet megtenni. Katasztrófa van ott is. Igen, valahogy ez most bedurrant ez a hétfő. Nem szokott. Reggel, ahogy jöttem, 17:30, olyan forgalom volt, én ezt nem értem, tehát még pénteken nem volt semmi, 3 autós bóbiskolt érte a belső sávban. Hát ez már maraton miatt van, végre megint milyen kaváros. És akkor igen, megyünk most autóval, minél most többen. Most bugítsuk be mi. Az autósok újra átvették a hatalmat a főváros felett. Tegnap hányan anyázhattak, azért arra kíváncsi lettem volna, ilyen bekamerázott autók. Pont ugyanannyian, amennyien egyébként a hétköznapokban is anyáznak, itt mindenki anyázik valamiért. Tehát, hogy ez az anyázók országa. Most valljuk őszintén, mindig valamiért anyázunk. Vagy egyszer fújnánk ki a levegőt, és ugye lenne például ilyen, hogy a múlt héten volt az a melltartó nélküli világnap, akkor most tényleg egyszer legyen már így Magyarország kedvéért. Mi, autómentes? Nem, anyázásmentes világnap. Olyan nincs. Hogy legyen egy olyan nap, amikor nem anyázik senki. De mindig valamiért mindig anyázunk, valljuk be őszintén. Azt mondjátok meg nekem, hogy hagyja el valaki egy műfogsor, gyerekek. Nagyon szórakoztató ez a hír. Ha Dráva utcában a földön egy a Facebook egyik csoportjának szemfüles felhasználója nem akármilyen tárgyba botlott. Az illető azt írja, hogy a budapesti Dráva utcában valaki elhagyott egy műfogsort, és a földön fekvő felső fogsorról készült képet már majdnem 2000-en lájkolták egyébként. Kommentelők között olyan is akad, aki azt javasolja, hogy keressenek rajta alvásszámot. Mások pedig úgy gondolják, a reggelnél majd észreveszi az érintett, hogy valami hiányzik. Hogy a fenébe történik ez? Tehát futkocogsz egy átlagos vasárnap reggelen, és egyszer csak megtörténik a legrosszabb. Rálész egy csatornafedőre, kicsit kibicsöklik a lábad, és hirtelen egy apácska kiugrott a szádból. Nyilván le kellett hajoljon valamiért, nem? Tehát elejtett valamit, lehajolt, akkor. Vagy könnyíteni hát akart magán. Na jó, de azért egy műfogsor azért az drága. Tehát ezt nem hagyod ott. Nem olcsó. Tehát azért ezt nem, ha csak az van, hogy tényleg nem vetted észre, hát azért az egy ilyet megcsináltatni, ha az egy komoly műfogsor, akkor azt akár több százezer forint lehet. Hát biztos nem zsebtolava volt. Hogy nem zsebtolva eszhetek ki a szájából, érted? Nyilván, de ugye ez viszonylag személyre szabott dologról van szó, azért a másodlagos felhasználása egy műfogsornak nem annyira jellemző. Hát csak higiéni sokok. Már csak ezért meg sem. Állítólag nyomja. Tehát, hogyha nem rád csinálják, akkor nyom. És amikor bejelentkezel, akkor elég az, hogy hiányzik egyébként a fél fogsorod ahhoz, hogy te megkapjad, vagy pedig be kell próbálni. Hogy ez úgy megy, mint Twitter, a hamupupőke cipőkéjénél. Nem, hogy belepróbáltak a lábakat, és akire jó volt, akkor arról kiderült, hogy hát akkor igen. Ja, szerencsés megkérdés. Hát, ha megtalálod... A becsületes megtalál, aki tudja igazolni az övé. Egyébként ez hogy van? Tehát, hogy ugye, ha nincs csontállomány, akkor az előbb-utóbb, hát ez bármelyikünkre igaz, lehet, igen, hogy az megörököd. Mm-hmm. Ha tudnak, akkor csinálnak hidat, koronát, de hát nem mindig van ugye jó csontállomány, nem tudják mire felhúzni. Csak berakod és fölpattintod, mm-hmm, és mind ilyen klipszel az oda, hogy fölakad? Vagy ez hogy működik? Hát ez teljes fogsor, alsó felső. Hát ez teljes fogsor, hát igen. Akkor ott ilyen műszájpadlás is, meg minden van, tehát az már azt jelenti, hogy a tulajdonosnak egy darab saját foga sincsen. Ugye? Hát vagy volt egy néhány, de ki kellett húzni, ugye, ahogy ezt be lehessen tenni. Meg van, azért ez nem hangzik túl jól. Meg van az olcsó, ami hátul zsanéros. Igen, és úgy rágsz, hogy itt mozgatod. Főraknak egy kis klipszet, és akkor így felakasztod rá. Nem vette észre? Vagy azt mondtad, hogy leesik, hamarosan kész az új, ez már koszos, nem kell? Vagy hogy hagyod el? Hát, meg hogy veszed észre? Érted? Tehát, hogy akkor lehet, hogy tényleg futóverseny volt, és akkor végén mondták, hogy akkor összeálltak egy csapatban, mindenki haver a kéz, és akkor cheese, Lajos, te Lajos, valami ott hibázik. Lajos, már megint kiköpted a fogsorod. Nem azért, hogy ha algo tehet igazából, egyébként lehet, hogy nyomta a futás közben. Uh-huh. Tehát, hogy mondjuk maraton futott arra felé, és a felén rájött, hogy nem. Ez valami... a rossz cipő. Igen, hát de azt sem rágni. Tehát egy kezdő futó volt, aki rájött, hogy egyszerűen ez kényelmetlen. A második energiát szeretnél érezte, hogy ez nem. Ez most nem az igazi. Igen, állok, sem az igazi. Megállok és elkezdem igazgatni, vagy életem maratonján futom, de akkor ott egy... vagy köpött egyet, tényleg. Tényleg. Már mindegy. Vagy köpött egyet és elszállt. És nem, de azon se lepődött meg, egy picit koppant. Hú, ennek volt sűrűje. Igen, nem, hát egészen töri az ínyedet, nem? Tehát az lehet, hogy töri az ínyedet, és nem állsz, és nem hát, de miért nem rakod be akkor a könyvtelen, a kis zsebecskétbe, vagy ilyesmi, azt viszed vissza, nem? Hogy még egy kicsit doktor úgy csinálta. Kiveszel egy műzliszeletet hátulról, és beteszed helyet a műfogsort. Hát azért csak nem szabadulna meg, azért nem egy olcsó mulatság, tényleg? De azért ezek a nagy találások, amit találtál, és amit nem értetted az eredetét, abból azért ilyen sok történet van. Tehát, hogy amikor úgy hagyjál valaki valamit, hogy nem érted, hogy miért abban a kapuajban, miért úgy találod meg, miért hagyja el valaki valamiét. Hát ez biztos jön majd nagyon sok ilyen esem, amikor nem érted, hogy találsz egy pénztárcát. Egy térprotézis, hát ez meg hogy? Érted, tehát mész az M7-esen, és találsz a belsősában egy biciklit. Hát ki hagy el egy biciklit? Hát, van ilyen. Nem került elő, és én a megtalálón azért gondolkozom, hogy ő valószínűleg nyomott egy satút, ő kiállt, visszatolatott, és apa hősiesen átszaladt a bringáért, miközben a gyerekek. Biciklit a gyereknek. Miközben a gyerekek. Nem biztos, hogy a gyereknek. Nem biztos, hogy a gyereknek, érted? Picit furán mutat rajta, de annak ide a kis rometten is nagyon sokan mutattak, nagyon furán, érted? 160 kilósan egy ilyen, vagy egy cirkuszi motoron, hát nála is lehet, hogy így van. Mégis el tudja mondani, hogy egy menő bringám van. Nem túl kényelmes, de azért mégiscsak KTM. Igen, de ez egy gyerekbicikli, nem baj, jól is. Kicsit megpróbáltam fölemelni a nyerget. Náluk egyszer ki gyorsan a kapunak volt támasztva egy mankó. Hogy ment tovább? Addig kellett, aha, érted? Mondjuk egy, tehát valószínűleg volt fél. Valami kísérő jelenség, hogy elkezdett könnyezni a Madonna szobor, vagy ilyen, vagy nem tudom. Tehát, hogy mindig nem, csak hogy így érted, hogy lehetett esetleg tudni, vagy volt, mit tudom én, egy ilyen megperzselődött a kör alakú folt az aszfalton, hogy ott valami jelenés történt, vagy egy hosszú lángoló csík, hogy mit tudom, illés szekerén fölment, amelybe az illető? Vagy nem, egész egyszerűen egy jó minőségű, viszonylag új mankó volt a támasztva nálunk a kapuhoz. És hát hogy nyilván odáig eljött valahogy az ember, letámasztja. Nem valaki ízett a párnak. Hogy láttuk, hogy tegnap este azért voltak gondok. Igen, tényleg lehet, hogy üzenet volt, hogy legközelebb. Lehet, hogy a fater jött a kocsmából azzal haza. Lehet, hogy ezzel haknizott? Nem, hát gondolom, hogy kicsit, ha megalakult, akkor nehezebb. Nem hiszem, hogy ezzel haknizott volna, hogy tudod, egy felest a szegény hadirokkapnak. Nem voltunk rászorulva erre, őt meghívták, szerették. Igen, és egy csomó ilyen kitüntetés megérlen, és akkor... Ne? Hát, hogy tényleg egy mankót kirak le? Hát addig írják, hogy jelzésképpen Ferinek. Tehát lehet, hogy tetteit tudták, hogy ez a Ferenc. Nem egy ügyes gyerek. Nem egy ügyes gyerek, sokat jár el illuminált állapotban. Próbál kell hazakeveredni, legalább a lépcsőházba legyen egy kis segítség, és elmenjen a lépcsőn. Nem esett messze a szilva a fájától. Igen. Egyszer a házbontásánál találtunk a munkatársak egy műpuncit, ráadásul a drágábbik fajta full patentül nézett ki. Hogy került oda, egy házbontásánál, hogy került oda, azóta sem tudjuk. Azért ez is érdekes, hogy bontod a házat, mindenre számítasz, nem? Tehát, hogy minden szembe jön veled egy házbontásnál, de azért egy egészséges műpunci azért arra, hogy nem úgy, hogy ráadásul érgetett, hogy jó állapotban lévő? Igen, azt írja, hogy egy kiváló állapotban lévő full patentul nézett ki, igen. Honnan tudsz ennyit a műpuncikról? Én Egy nem tudnám megállapodni. Hogy honnan tudod, hogy full patent vagy egy rosszabb verzió? Tehát az... azért érted. Hát milyen emlékeid vannak? Hát valószínűleg a valósági élményeidet hasonlítod össze egyébként. És megnézed, hogy az, amit te láttál, az hasonlít ahhoz a műanyaghoz, vagy szebbet, vagy rondábbat láttál. Karesz, Karesz, gyere már ide, szerintem ez új vagy mi? Hallod? Nézd már meg! Nézzük már bele! Azért az is lehet, igen. Nagy bőgő a hármas metron, gazdája meg sehol. Imiért hát azért az is hiányzik. Jó. Hova megy, uram, a zeneakadémiába? Igen, leszálltál a nyugatinál, de lehet, hogy utcazenész volt. De nem hagyod ott. Fölment, hogy... kirakta a kis izét, a kis ötje, lerakta a kis székét, tette egy mozdulatot, hoppácska. Meg valami hiányzik. Valami hiányzik, igen, a nagy bőgő. De ez tényleg nem is luszkult vagy egy tárca, tehát azért egy nagy bőgővel mész a hármas metrón, azért rutinból hiányzik, hogy nem kell megemelned csak semmit. Csak amit mész fele, a mozgó lépcsőn is észreveszed, hogy valami nem stimmel. Hmm. Valami nem stimmel. Mi nem hiányzik? Mi hiányzik? Olyan könnyűnek érzem magam. A nagy bőgőm. No, drága hallgatók, írjátok meg nekünk ezeket a nagyon fura találásokat, amikor tényleg valami olyanról hallottatok. Írja valaki, hogy egyik ismerősöm egy disznót tanált a panel között, elszökött Dunakesziről. Azért azt egy megszokott látvány. Mész, hívod a liftet, és rád köszön egy disznó a lépcsőházban. Amikor tényleg valami olyan furcsa dolgot találtatok, ami nagyon nem illet, de tényleg ilyen, hogy egy házi állat, vagy egy mankó, és írjátok meg, hogy kiderült-e a története. Jó, hogy mi volt annak az ominózus dolognak a története. 0-23-111-111 SMS számunk. Én egyszer utast láttam a felcsúti kisvas. Jó, azért ne nézzetek hülyén. EU ellenőr volt szerintem, csak jegyzetelt, hogy hányan vannak. 7:30 pontosan, jövünk mindjárt az SMS-ekkel. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora a Centrum Energy támogatásával. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Háromnegyed 8 lesz, pontosan 4 perc múlva. Nagyon nagy dugó, sok helyen, de szikrázó napsütés. Az M7-esen a következő helyzet. Budapest felé az M0-ás csomópont után a fején áll egy autó, majd a Török-Bálinti kihajtónál van egy 4-es kocs. Feltehetően ez történt egyébként előbb, de emiatt óriási a dugó. Úgyhogy mindenki meneküljön. Hatalmas torlódás az M7-esen. Szermi úton a Rákóczi híd felé szintén óriási a dugó. Köszönjük szépen, SMS-ben kaptuk ezt is. És a nulláson is van egy baleset a 25-ös kilométernél. Na, berobbant. Igen. A Rákóczi híd Pest felé a szokásosnál sokkal durvább. Mi van ott elől? Kérdezze. Aki elől van, írja meg. Igen, üzenjen a hátsóknak, hogy aki már feljutott oda, az írja meg, hogy álljon fel a kocsijának a tetejére, és kiabáljon hátra. Nyugodjatok meg, én már túl vagyok rajta. Rákóczi híd Pest felé. Ha valaki tudja, akkor gyorsan küldje el nekünk, és akkor tudunk segíteni. Na, mi pedig ugye furcsa esetekről beszélgetünk, amikor tényleg nem az ember, arról van szó, hogy az ember nem pénztárcát, pénzt, vagy mit tudom, nejlonzsákban zoknit talál, hanem olyan furcsa dolgokat, amire valójában nincs magyarázat, és kértük hallgatóinkat, hogy csak olyanokat írjatok meg nekünk, amikor tényleg valami olyan jött, amire azóta sem tudjátok, hogy miért találtatok ilyet, vagy hogy kerül oda. Például írja nekünk egy hallgató, hogy... ő a postaládájában talált egy röntgenfelvételt. Nem érted, hogy hogyan, hogy miért, hogy ez kidobta be. Nem írta meg, hogy ez most egy kulcson tört, vagy a kulcson volt, vagy egy eltörölt, nem tudom, orsócsot, vagy lábszár. Átvilágítottunk öreg a NAV. Alaposan. Meg vagy fogva, mindent tudunk Önöki róla. Vagy. Igen. Taxisofőrként dolgozom, találkoztam már elhagyott fogakkal, a hátsó ülésen 2 darab rágófog. Az vagy? Mondom sem, már nem 2. csodálkoztam. Azért az nagy buli, amikor 2 darab rágófog van a hátsó ülésen. Az rendes, tehát hogy nem protkó, vagy nem egy ilyen pótlás, hanem ott kiesett, vagy kihúzták, nálad volt, és kicsúszott a zsebedből. Na, kicsit nyűszögött a hátsó ülésen, mert azt hittem, hogy mit tudom, én érted, sokat evett, vagy valami, aztán kiderült, hogy kihúzta 2 fogát. Azért az erős. Házbontás közben találtuk egy óriási gyertyát, rajta egy óvszer. A pikantériája a dolognak, hogy a ház lakója egy 90 éves néni volt évtizedeken keresztül, aki egyedül élt. Uh-huh. Nem vetette meg az örömöket. Az a típus, hát olyan templomi gyertya volt, ami az oltár mellett szokott állni egy jobbkész fel külön állványon. Azt a fajta jóféle IKEA gyertyát képzeld el. Azt a fajta IKEA gyertyát. Nem egy kis teamicsas. Na de gyermekek is hallgatnak, még csak óvatosan. Szabadkán a központban egy szamarat hagytak ott a kocsival együtt, 11 napig volt ott szegény. Végül az állatmentők vitték el, nem siették el a dolgot, Norbi küldte nekünk Szabadkáról. Legalább betettétek addig, Norbi. Kocsi. De be volt kötve a szamár egy kocsi elé, tehát egy kis lovaskocsiszer, és ott állt itt. Valaki ott hagyta. Valaki ott hagyta. Üremis kis állat. Itt van egy hallgatónk, haló, jó reggelt. Sziasztok, fiúk, Évi vagyok. Évi, hello, jó reggelt. Honnan hívtál minket? Dániából hívlak benneteket. Dániából. És ez nem olyan rég történt meg velem. Mi itt takarítunk párommal, és egy reggel étteremben takarítottunk, és azt láttam, hogy van valami az asztal alatt. Mondom, kiszedem, mert nem hagyunk ott semmit. Egy női nadrág volt. Hát mondom, érdekes. Egy női nadrág volt az étteremben. Női bugyi. Oh. Hú, az mekkora ebéd lehetett. Ez mekkora ebéd, hogy vacsó lehetett. És sejtjük, hogy mi volt a desszert. Igen, de hogy egy étteremben egy női nadrág és egy bugyi. És megfejtettétek, hogy hogy kerülhet oda? Vagy hogy milyen lehet a történet ennek a dolognak? Mert azért ez zseli, elég furcsa. Fogalmam nincsen, nem, effektív nem tudtam, hogy hogy mehetett haza az a személy, aki a nadrágját és a bugyját is ott hagyta. Jó kérdés, eszembe se jutott, mert azon gondolkoztam, hogy mi volt az apropó, amiért le kell venni. Uh-huh. Aztán hogy nem veszed észre, hogy nincs rajtad? De hát tényleg érdekes, hogy sétálsz ki az étteremből, hogy nincs rajtad a nadrág meg a bugyi? Hát vagy ketten voltak, és az egyik nadrág nélkül, a másik bugyi nélkül ment haza. Hát ez is lehet. Erre nem gondoltam. Az is ahhoz, hogy a bugyit lehet. Én amúgy szoknyában volt. Uh-huh. Aha. Az is lehet, hogy az egyik külükről a nadrág, a másik külükről a bugyit. Ott azért nagy buli volt az asztal alatt. Nem? Tehát nagy más, más magyarázat nincs a dologra. Igen. Te hogy miért nem veszed utána vissza? Ízlet minden? Igen. Nagyon jó. Papa meg lent az asztal alatt. Papuskám, nagyon ügyes vagy. Aha. Mindjárt jön a desszert. De a nadrág férfi volt legalább. Nem, női nadrág. Aha. Tehát akkor ez egy személytől kell. Női nadrág, női bugyi. Tehát női nadrág, női bugyi. Vagy ott öltözött át, az uh-huh. lehet még, és egyszerűen ott hagyta. De miért öltözöl át az étteremben? Nem reális, nem? Hát nem. Lasztalnál. Igen. Érdekesek ezek a dánok. Érdekesek ezek a dánok. Nagyon lehet. Nagy bugyi. Ilyen férfi boxereken már észre. Nem is csodálkozok, mert az mindenhol marad. Szóval igen, azon férfi nem tudálkozok. Igen, az tapasztalat. Étteremben szóval találtatok férfi boxer többször, tényleg? Hát étterem, szórakozó hely, mindenütt. Mit csinálnak a dánok az étteremben? Mert ha még fecskét találnál, mert akkor szűk volt, vagy mit tudom én, tudok, bevágott, feszes volt, és érted. De sokat járok étterembe, de nem sikerült ott hagynom a boxeremet soha. Se házasként, se előtte. Se, tehát, hogy étteremben így, nem, tudod. Hogy azért ez így nem jellemző, bármikor a buli van az asztal alatt. Hú, de urod, zahalapenyvány, szóval rólam a lúgatját. Igen. Na jó, és milyen Dánia egyébként, szeretitek? Hát az időjárás az nem a legjobb, de máskülönben az ország az nagyon jó. Az ország jó. Mi baj van az időjárás? A hideg, nyírkos? Hát ilyen Anglia típusú. Hideg, Anglia nyírkos, esős, szeles. Uh-huh. Na jó, de a pároddal vagy, hogy ügyesek vagytok, akkor kitartás. Igen, igen. Nem is nagyon jöttök haza, gondolom, nem? Nem hiszem. Látogatóba. Ráadásul boxer alsót nem is nagyon kell venni a párodnak, mert így, halljuk, így van. Van elég, csak életem mindegy. Neked van nadrágod meg, vagy jól megy ez. Puszi, köszi, hogy elmondtad. Köszönöm. Sziasztok, ciao. Hello. Múlt héten örömet találtam a munkámban, furcsa volt, Szabi küldte nekem. Az anyukámmal történt, hogy kijött a kávégépszerelő, szétszette a masinát, és egy mumifikálódott egeret talált benne. A hátamon felállt a szőr, mikor meghallottam és belegondoltam, évekig ittam nála a kávét. Valószínűleg így. Milyen lehetett? És a víztartályban ott feküdt. Az egéri járt. Mondjuk a mamas ezt cserélte sűrűn azért, vagy nem tisztított a sűrűn azért azt a kávégépet, mert nem tudom, milyen kávégép volt, mennyire volt bonyolult, de azért gondolod, az egér a kis testén átszűrte a forró vizet. Mit itt állt ott meg azért? Hogy pörtöl ide? Arabika? Biztos? De különleges. Nagyon érdekes. Íz. Nagyon érdekes. Ilyet csak nálad lehet írni. Igen, érdekes. Tervár fürdőben dolgoztam, egyik nap zárás után találtunk egy elhagyott kerekesszéget, gazdája sehol. Nálunk tényleg gyógyít a víz. Azóta ebben szállítjuk azokat, akik rosszul lesznek, nem került elő a tulajdonos. Kígyót találtunk a szobában, egy napig velünk volt, valószínűleg bemászott a bukorra nyitott ajtót. Oké, de itt legalább megvan a magyarázat, nem? Egyszer egy szomszéd bácsinak egy borgőzös délutánon kiesett a fogsora, a kis tacskója felkapta és elszaladt vele. Az anyázás új formáját tanultuk meg nagyon rövid időben. Jobb volt, mint bármilyen kabaré. Állj meg, prorogatok, elkapakom gyebelle. Csoki, hol viszont Csoki a kulóra? Csoki! Gyerekek, én azt gondolom, amikor eljön ez az életérzés, hogy a kutyád elszalad a fogaddal, ott akkor föl kell állni, és azt kell mondani, hogy fölnézni ezért, és azt mondani, hogy jó Isten, azért van humorérzéket. Igen. Rohadjatok meg mindannyian, akik ezt kitáltátok. De megértem azt a kort, hogy a kutyám elszaladt a fogaimmal. Azért ezt se elmondod a haveroknak, nem? Tasi, gyere már, soha elkapnak, hogy belérül. Ez a három szemkerkedem csokin. Érted, de aztán beszéltem, eltűntem csatorna. Csontot veszel elő, gyere vissza, vagy mit? A busz ülésén nyitott laptop a szemben ülő gazdája, aki valószínűleg nézett rajta valamit, mert letámasztott, hogy a szemülés, és simán leszállt a buszról, azóta se jelentkezett érte senki. Busz megállóban a kerékpár tárolóhoz odalakatolva egy járókeret. Elgondolkoztam, hogy ment tovább, gondolom busszal. Tehát azt mondta, elég volt, megy ez nekem enélkül is. Lerakta, ment tovább, kész. Kész. És visszajön, akkor kilakatol és hazamegy vele. Zseniális. Hát, hogy ott is csoda történt. De akkor eldobod, nem lakatolod, nem lakatolod le. Igen, de figyelj, nem, hát ő valószínűleg ott annyira jól ment neki, hogy addig és nem tovább. Azt mondta, megy ez nekem enélkül is. Felszállt a buszra, és... Hát, vagy a buszon is volt neki egy már odalakatolva a forgóban, a korláthoz. Nálunk egyszer a hátsó kapunál egy járókeret fogadta a lakókat. Szintén pár napig ott volt, aztán többet nem láttunk. De amúgy szerintem a BKK tartja a rekordot a fakockával. Mi nagy találás, igen, egyébként. Gyorsan egy pici közlekedés, hegyalja is be van állva, az Erzsébet híd felé nagyon egyébként. Úgyhogy köszönjük, szombaton végre megtaláltam kis Ramonát az X-faktorban, eddig olyan volt, mint ahogy sem lett volna. Hát ez nem az ő hibája, hát a castingon kevesebbet vannak a műsorvezetők egyébként. Velence közelében találtam múltkor egy alfát, gazdája sehol. Mindjárt nevetünk majd. Várjál, felkészül rá. Gazdája sehol, mondjuk nem csodálom, kinek kell egy alfa. Lassan olvast. Hú, nagyon jó volt. Következő. Parádon az erdőben egy faoldalba vágott 48-as kardot. Azért, na, az már... azért az se rossz, hogy mész is az erdőbe valaki. Ja. Faoldalába vágott 48-as kardot. Amit eddig még senki nem vett észre. Hát olyan helyen volt, érted. Meg a fa egyébként, tehát hogy 1848-as kard. Igen, és egy másik oldalon egy fához támasztott szuronyos puska. Igen. Persze. Hát ott volt valami kis emlékezés, lerakták, azt mondták, na jó, menjünk, ígyunk valamit, és soha többet nem jöttek vissza. Elég volt ez. Aha, igen, kicsit távolan megmolt egy csontváz honvéd csákóval a fején. De miért nem hiszük el, tényleg? Mert valaki belevágott egy 48-as kardot, és egy szuronyos puskát. Ilyet nem találsz ki. Mellében. Ilyet nem találsz ki. Tehát, hogy szerintem ez abszolút, abszolút igaz, mert ez nem jut magadtól eszedbe, hogy egy fához támasztott szuronyos puska. Nem? Valószínűleg valaki lerakta, és ott hagyta. De hogyha azt mondjuk múlt héten viszed arra, akkor nem hagyod ott, mert érték. Miért a járókeretet, vagy a műlábat, van, aki műlábat talált, azt se teszed le azért olyan sűrűn, nem? Hát ez igaz. Tehát, hogy úgy azért csak észreveszed, valami műlábat talált egy hallgató, nem értik, hogy. Jó, hát hogyha a másnap helyi kerületi újságban látsz egy hirdetést, hogy kiraboltak egy antikváriumost, vagy nem tudom, egy ilyen műkincskereskedőt, vagy akármi. Hát, mi a Sote orvostudományi kar előtt találtunk egy disznólábat. Gyakorló disznólábat. Hát az tök normális. Gyakorló. Igen, a boncolás, tudod, hogy néz ki egy disznóláb. Hát érdekel oda. És néhány felvágott a subékát. Oda rakták, igen. Na, oké, sokan még most érnek be a maratonon, azért van dugó, Kazi küldte nekünk. Mutattuk már az óraslágerét, a napslágerét? Nem. Van még napslágere játékunk? Van, hogyne volna. Mert azt tudom, hogy még mérés van, úgyhogy figyeljetek, ha hívnak benneteket. Szóval 20-áig. Tudjátok, hogy mit kell mondani, jó, mondjatok minket, de a napslágerét még nem mutattuk, ezt a dalt kell megtalálni. Ez ma a napslágere. Ez na. A dal, na ezért oda vagyok. Na, tényleg? Olyan jó tempó. Csá-csá, dzsingi, csá-csá. Igen? Mutasd még egyszer, ezeken most nem jött át. Csá-csá, dzsingi, csá-csá, dzsingi, dzsanga. Próbáld, gyere velem. Csá-csá, dzsingi, csá-csá, dzsingi, csá-csá, humán a dal címe. Humán, csak így humán. És a Ragnar Bonneman. Gyerekek, Ragnar Bonneman, találjátok meg. Szóljuk az Attilának, ha valaki így mondja, akkor is fogadja el. Ha így kéri, akkor külön ajándékcsomag. Ragnar Bonneman, a humántól. Ezt kell keresni, 30 000 forint, és többször is felcsendül este 8-ig kukinál, úgyhogy legyetek ügyesek. Tizediknek kell telefonálni, szlogent kell mondani, dalcím és előadó, Ragabonaman, Human. Ezt bemondjátok, és már is jók vagyunk. Oké, ha van friss közlekedés, küldjétek nekünk, jó? Rákóczi Pest felé az M5-ös csatlakozás átépítése miatt áll, utána már egyébként üres a Hungária. Aha, tehát ott, hogy gondolom, fel lehet hajtani az M5-re, hogy lejössz a hídról jobbra, föl az M5-re, ha azon túl vagy, akkor már lehet haladni, azért van dugó. Köszi, hogy elküldtétek. Ha van egyébként Budapesten kívüli közlekedési híretek, azoknak is nagyon örülünk, jó? Hát, hogy mi van Szombathelyen, Zalaegerszegen? Pontosan. Új egyébként úgy általában az egész országra kíváncsiak vagyunk, mert hogy nem egy fővárosi rádió, a Rádió 1. Igen. Igen. Feri, ne vedd fel az alfazikálásokat, német autófan vagyok, de Giulia gyönyörű, műszakilag is szemre marha jó, veled vagyok. Na látod? Ennyi. Uh-huh. Írt az Alfa vezérigazgatója. Német autófan. Igen, most látom, hogy az XY. Az lenne egyébként. Hihetetlen odaadó kollégák vannak. 6 perc, 8 óra jövünk, mindjárt a hírek. Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 8 óra után vagyunk 9 perccel. Jó reggelt! Kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Tilláikat korán ébresztették, gyerekek. Hát indul ma a műsor, kell a promóció. Majka sose kelt még egyre korán. A Majkán mit keres egy metalikás póló? Erre vonatkozó dolog, ugye? Igen. Egy-két zenekar már jelezte, hogy köszönik szépen, nem kérik, hogy a Kardashian testvérek az ő pólójukat hordják. Igen, mondta, hogy tudom, hogy nem hallgatsz, tudom, hogy életedben nem jöttél le koncertre. Mi az Istennek van rajtad egy Slayer-es póló? Dukai Regina Joy Division pólóban, tudod? Tehát, hogy így... Tényleg nem érted, mert hogy tényleg csomó zenekarnak bejöttek a pólói így ezekbe az alapvetően egyébként hát más jellegű termékeket forgalmazó áruházból, ruházati áruházakba, és olyan fura, hogy tényleg bemész, és akkor azt látod, hogy Joy Division, Metallica, Nirvana, stb. Póló. Hát nem tudhatod, hogy most például Majka, hol hallgat, tehát hogy hallgat Metallicát, azért mert nem egy nagy Metallica rajongó, én sok egy nagy Metallica rajongó, hát, de... Hát eljutott hozzá. Hát de nem, szerintem ez egy rossz előítélet, ez nem szép dolog szerintem. Szerintem ez egy szimpla divatszóc rajta. De és ha nem, ha onnan tudod, hát lehet, hogy hallgat Metallicát. Tehát ez ránézze valakire, és aztán nem tudhatod, hogy milyen zenét hallgat otthon, azért, mert ő rap zenét csinál, hát azért, hogy milyen póló van rajta. Hát de most, szerintem ez divatszuc. Divatszuc ez. Akkor divatszuc, jó. Én egy póló alapján itt nem vagyok hajlandó. Nem vagyok hajlandó. Igen, hát ők most ezt a ninját promózzák, kíváncsiak, hogy milyen lesz 3 órá, az mondjuk gyerekek, azért Scorsese-ből is sok. Sok. Úgyhogy... Nem, abból nem. Abból az van, hogy abból nem. Abból nem. De hogy ebből valószínűleg sok lesz. És megint ugrik, és kapaszkodik, és leesik, nem most fennmaradt. Jó, hát nagy siker azért ennek ellenére külföldön. Tehát azért külföldön ez nagy talán. Hosszú? Nem ismerem magát a formátumot, nem ástam bele magam. Igen. Igazából nem ástam bele magam, nem tudom. Szerintem igen, tehát itt ez eléggé szabott, tehát nem nagyon tudsz azért itt. Rövidíteni nyilván van egy pálya, van egy formátum, ki van találva, hogy hány ember megy azon át egy adásból, tehát ott nagyon nem tudod azért ezt. Ismerjük meg versenyzőnket. Biztos, persze. Tehát, hogy azért ez nagyon szigorú. A formátumot veszel, azért azt nagyon szigorú szabályok kötnek a televíziós formátumokat illetően, nem tudsz nagyon variálni. Lehet, hogy itt 3 forduló van, és egyébként ott való napi adásban megy, itt hetiben megy, nem tudom, de el tudom képzelni, hogy hosszú. Mikor 3 az maratoni. Az maratoni. Ma RTL-en lett volna, akkor kipróbálod, Jani? Én biztos vagyok benne. Igen? Aha. Így meglepődtem ugye a tulajdonosi háttér miatt, hogy nem mondták, hogy legalább menjek el, aztán így nézzem már meg, vagy valami, mert úgy van meg párhuzam, biztos észrevettétek a Rádió 1 meg a TV2 között. Ne csináld. Most szóltok. Most kell meg tudni. Most ennyi év után. Volna, megnézte volna. Ha más nem egyébként a forgatás most, de komolyan. Miért szóltál, hogy akarsz? Jönne, hogy már te szóljál, mi? Nem különösebben. Pedig én is így. Hát találják kiskoromban, ki? Kiskoromban én is nagyon sokat másztam fára. Hát szóljanak! Anyukámnak úgy kellett leimádkoznia róla. Szóljanak! Hát ismerjék, ha Janit annyira hallgatják az adást, hogy hívják meg. Hogy őnek ki ezt tetszik. Ne szórakozzál itt. De aztán láttam egyébként, meg volt egy csomó celeb, aki elment és kipróbált, és akkor aztán már nem vágytam már rá annyira. el tudtam volna neked intézni, hogy sötétbe bemenjél, fölkapcsoltatom a lámpát, és akkor este végigmászol. Na, így van. Becsukom az ajtót, bezárlak, és mondom, hogy hajnalban jövök. Másszál, kúszál, másszál, bukfencezzék. És nem, akkor ott... nem. Kivilágosodott rá az egész terem egy pillanatra, és akkor így megébred az éjjeli őr egy pár száz méter alá. Mi a kutya? Úristen, van itt már! Kiszórakozik! És akkor szegény kis nyugdíjas 16 éves német juhászával elballagtak valaki kis deresedő pofájával, és vettek volna egy szép, mi folyik itt magunk, az emberek? Ott mászol. Igazoljában. Nálad egyébként az lett volna tipikus, hogy elkezdett csinálni a pályát, és pont abban a pillanatban elmegy az áram, uh-huh. amikor a medence fölötti átlődés. Igen, és próbálok meg elkapni a karikát. Leesel, és nincs benne víz. És vagy vagy áram van a vezete, a vízbe tudod. Mert még zárlatos az egyik. Zárlatos Janikám, az egyik. Janikám, basszus, hát száraz próba, mit gondolsz, miért hívják ki? Igen. Na mit szóltok az Európa felé tartó hurikához, gyerekek? Hát ide jutottunk, hogy eléri Európát egy hurikán. Hurikán. Hát, de ez sem azért annyira... Abcsiból átjön. Hogy jön át az Amerikából? Nem fogy el fél úton? Gellert kapott. Hát ez valahol közelebből képződött nyilván Írország partjaihoz, és Ophelia hurikán hétfő délutára várják. Egy kicsit már szelidült állítólag, tehát már szelidült, de orkán erejű szélre és özönvízerű esőzése kell számítani az érintett térségében. Ezt is megjeltünk. Hát azért Európa felett ez ritkább, ez mindig ugye inkább a másik irányba megy, meg ott képződik. De hát azért ez érdekes. Na, most akkor próbára teheted magadat. Mindig mondtad, hogy te, hát nem érek oda. Te közel szeretném menni egy ilyet. Megnéznéd, kipróbálnád, kicsit viharvadászkodnál. Hiába hátulról, Viki. Nem hallaná semmit. Sőt, küldene ezzel előre. Ne, én nagyon. Egy ilyen 200 kilométeres szélbe egy kiszállni, és hogy megnézni, és megérezni, hogy milyen pici vagy, apró vagy, és milyen erős a természet. És egyszer csapna oda az autónak az oldalához. Nyilván azonnal egy... Nyilván azonnal egy felkapott 8-as anya így homlokon nyomja. Nem, egy stop tábla. Igen, egy stop tábla, egy belállna a balszínűen, mert ott egy gesztenyét, ha felkap a szél, akkor az is átvisz autót, mindent. De látod azért ezeket a kommentátorokat, meg BBC, meg CNN tudósítókat, amikor úgy tényleg ott állsz, de csak egy pillanatra vagy leállni a tengerpartjára, csak 200 km-es órával megnézni a hullámokat, a hangját meghallgatni, hogy van egy zúgás állítólag, hogy ennek van egy hangja. Nem azt mondom, hogy egy kicsi GoPro-val ott állni, igen, és akkor életem videóját leforgatni. Ilyet, tudod, csak szökőárnál, amikor kiálltak, és akkor így nézték, és így látszott a srác, hogy azt akarja mutatni, hogy ő is a természet, és mi, és aztán így hirtelen, hogy vum, nem, a szökőárnál nyilván nem, mert az kiüti a lábadat, és persze, tehát jön egy nagyobb cunami, csak én a viharokat is nagyon szeretem, tehát olyan energiafelszabadulás, olyan szinten érzed azt, hogy valahogy egyé válsz a természettel, hogy baromira felszabadít, és hirtelen azt érzed, hogy ott vagy valaminek a közepébe, és minden idegszálladdal érzed a vihart. Én nagyon szeretem, kiülök, sokszor nézem, meg hallgatom. És egy ilyen megérkezne egy Ophelia, hát csak ugye, aztán persze nem, mert viszél a kocsiba vissza, és rájössz, hogy pici vagy, apró és vételen, de egyszer nagyon megnézném. Mirci, Mirci! Te meg kint állsz, és egy tarka macska az arcod egy. Tény próbára, mutasd meg! Kapaszkodna, mint az állat a hajadba. Mutasd meg, milyen erős, ennyit tudsz, ennyit tudsz! És emesztén Balázs tegnap 8 napon túlgyógyuló sérüléseket szenvedett, a baleset okozója egy tarka macska, Mirci. Soros már a hurikánt is ránk küldi. Hát ez van, persze, gyerekek, persze, ez van, igen. Ez van. Nem ilyet meg a nemzeti konzultáció. Ezt is írjuk meg neki, hogy tudjon róla. Igen, szóljatok neki, hogy ne küldjön ránk hurikánt. De nem tényleg érdekel, most nyilván ezért az ember nem utazik el Írországba, de megnéznék. Nem izgat benneteket, hogy milyen ott a tengerparton állni, és a brutális hullámokat nézni, az óceánnak az erejét megtapasztalni? Baromi jó szerintem. Hát, nem bemenni jó. Úszni, csak megnézni, hogy sok és jó minőségű biztosító eszközökkel ellátva én azért. De hát tudod, mi van, hogy nekem nem kell, hogy mit 50 km-re megközelítek egy hurikánt, felkap a szél, aztán letesz, érted, tápja, hogy annyit meg nem ér. Tehát, hogy hát téged lefölderül, vagy teszünk téglát a zsebedbe, vagy valami, egy három vasgolyót. Meg belekapaszkodsz a Feribe, hogy úgyse viszi. Hárman ott összekapaszkodik. Nem, az a baj, hogy a Ferit valószínűleg egy fél disznó fogja eltalálni, mert mindenkinek a saját sorsa van. Ugye? Örömmel várom. Nem, rásik egy alfa. Tényleg nem, egy német autó. Szörnyű halála volt, Rákóczi Ferinek ráesett egy Mercedes-Benz. Igen. Az új C-osztály hagyon vágta a Ferit. Ne mondjátok el az alfásoknak! Senkinek! vele mi lenne, rám mi esne, vagy vele mi történne? Bevállal a szemedbe egy hajsütő. egy fodrász kellékbolt. Rám szakadna egy fodrász kellékbolt. Egy ilyen klasszik régi ilyen búrás hajszárító. Tudod, úgy halt meg, ahogy élt. Rásadt egy búrás hajszárító. Mindene volt a haja. így halt meg. Téged pedig várjál, veled mi lenne? Egy fagylaltos kocsi. Egyszerűen fölkapnál. Ja, nem, tényleg, te a halálod oka ismeretlen lenne, soha nem találnák meg a testedet, és mindenki csak találgatná, hogy haltál meg. Egy konténernyi olcsó implantátum. Mellimplantátum. Igen. Ez az álmod. Így van. Öreg, plasztikai sebészet álmod. Mellett érte a halál, leselejtezett női implantátumokba fulladt bele, mert a szél felkapta, és egyenesen belerepintette egy konténernyi implantátumba. Igen, elejétre nagyon mosolygott. A szemtanúk szerint, de aztán eltűnt az implantátum között, és csak napok múlva tudták kiásni. Igen, vagy nem, téged egy akciós tábla ölne meg. Egyébként ez jó. Négyet kapott. Tényleg. Black Friday feliratú tábla. Igen, hagyom vágni egy Black Friday tábla, az jó egyébként. Na, és tényleg, erre mit mondott rám, de most komolyan? Tehát hallottátok a környezetvédelmi emberét most? Hogy olyat nevezte ki? Neki van. Gondolom az ő embere, aki elmondja, hogy nincs semmi baj, ugye? Tehát ilyen csávót nevezett ki. Igen, már azt hittem, hogy Trumó. Trumó? Hát neked csak Trumó. Trumó. Igen, bevagytok. Nem, hogy ugye kinevezték a környezetvédelmi miniszter, vagy tanácsadó, most nem tudom pontosan, bocsánat, rosszul olvastam, de a lényeg, hogy az olajlobbi, kiderült, hogy pénzeli az olajlobbit, tagadja a klímaváltozást. Na, legjobb ember. Mondtam, hogy egyébként kiváló embert választott megint a Trump, mert valami olyan ült be mellé, aki hát bődületes hülyeségeket mond majd egyébként az elnöknek, aki hát szintén nem fukarkodik ezzel, és bizonyíthatóan egyébként tehát egy olyan olajlobbistát, klímatagadó olajlobbistát választottak be mellé, környezetvédelmi tanácsadó egészen pontosan, akinek már ugye bizonyos amerikai médiumok kinyomozták, hogy pénzeli az olajlobbi, és pénzelt. Szenzációs, ne? Tehát azért jó emberekkel veszik körbe magát. Kicsit olyan, mint hogy Németh Szilárdból lenne oktatásügyi miniszter. A sötétoronyra gondolsz? Oh. Ja? Hát az egészen fura lenne, igen. Környezetvédelmi tanácsadó elnök, és 6 éven át felügyelte már a környezetvédelmi hatóságát. Barack Obama volt az elnök, kíméletlenül bírálta a környezetvédelmi hatóságokat, küzdött, ez szép, a szigorúbb lég- és vízszennyezeti határértékek bevezetése ellen, de egyébként kiderült, hogy a szén és az olaj lobby az nagyon masszívan. De kiderült, hogy ő is csak ember, és valamilyen fizetni kell a számlákat. Igen, azt hiszem, a szén és az olaj üzemanyagként való felhasználása óriási mértékben javított a szerte világon az emberek életfeltételeit. Aha, igen. És hozzájárult a rabszolgaság felszámolásához. Mivel érkezett a konferenciára elnök úr, egy 6000 köbcentis benzinessel. Na, de most ne kanyarodjunk annyira messze. Próbáltuk sokáig elérni, de egyelőre nem tudunk kapcsolatba lépni velük. Hallottatok a pásztori könnyező szűzmárjáról? Istenem, és a szűzmáriát hívjuk magát? Igen. Csak nem tudjuk elérni? Május óta könnyezik a szűzmária szobor pásztor. Csúnyanázik a fal, az lehet. Igen, sajnos, igen, garanciális volt a bádogos munka, de hogy eddig még nem sikerült megtalálni a vállalkozót, mert lelépett. De hogy azért ez milyen érdekes ez a történet, nem? Miért pont május óta? Mi történt májusban? És mit síret a Szűz Mária szobor? Nem lehet elérni a plébániát. Egész hétvégén Júli próbált, hogy valaki nyilatkozzon nekünk. Fel sem veszik a telefont. És időpontot kell egyeztetned, tehát sorszámot kell kérned azért, hogy bejussál a Szűz Mária szobrot megnézni. Ugyanis ez nem egy új keletű dolog, hát nagyon sok Szűz Mária szobor világszerte már könnyezett, sőt vannak olyan Szűz Mária szobrok, aminek a szeméből vér folyik. Ez egy érdekes dolog egyébként, hogy az hogy kerül oda. Vízfesték. De gyülekeznek a vízfesték, igen, gyülekeznek a templom udvarán, és hát a hétvégén lincs hangulat is kialakult, mert van, akik sok száz kilométert utaztak azért, hogy bejussanak, de nem tudták, hogy időpontot kell egyeztetni, és nem jutottak be. De ők azért gyülekeznek, mert közadalkozásból csináltatták meg az új tetőt, és ehhez képest meg látod, mi van. De azért ez érdekes. Egy kis májusi eső is beáztatja. Ez a pásztói Szűz Mária. Na mit szólunk ehhez? Mi történik Pásztón? Egyáltalán mi történik a könnyező Szűz Mária szobrokkal? El akarják adni a templomot esetleg? Mert azt tudjuk, hogy a lakótelep lakásokat árulnak azzal, hogy megjelent ott Jézus Krisztus. Nem lehet, hogy most erről van szó? Esetleg egy új búcsúhelyet akarnak kialakítani? Esetleg Pásztónak az idegenforgalmat akarják ezzel fellendíteni? Mert szokott egyébként ilyen lenni, hogy hirtelen kiderül, hogy egy Szűz Mária kép, egy Jézus szobor, stb. Elkezd könnyezni, elkezd valami olyan csoda történni körülötte, ami addig nem volt. Ráadásul, amennyire egyébként én tudom, hogy ezeket hivatalosan, ugye be kell, hogy leszokták jelenteni a Vatikánba, így van, és akkor ki szokott jönni egy szakértő, és akkor ez megkóstolja, vagy nem tudom, mit csinál a könnyekkel, ha sós, akkor igen. Akkor tehát, hogy valami, tehát, hogy basszus, ő mintát vesz belőle. Uh-huh. Ott van, nézd meg. Ez a pásztori könnyező Szűz Mária, ez egy eredeti felvétel van egyébként a YouTube-on, igen, amit Feri is mondta, így beütitek, akkor láthatod, hogy könnyezik a szobor. Hát azért ez egy érdekes dolog. Na most ugye megpróbálták ezt megmagyarázni mindenféle racionális érveken, mert mi történik, ha valamire nincs magyarázat, akkor a te érvrendszered alapján a fizika törvényszerűségeinek megfelelően megpróbálod valahogy megmagyarázni. Aha, és mit mondanak? Hogy egészen elképesztő dolgot, azt mondták, hogy a fából ősszel vagy hajnalban pára lecsapódás, tehát hogy nedvességet dob ki magából a fa, és ez a nedvesség okozza egyébként a könnyezést. Okay, de májusig nyilván a hívő... nem volt nedves? Aha. Májusig nem volt nedves, és ezt mondják, hogy oké, de hogy május előtt miért nem könnyezett? Na. És miért a szemén könnyezik? Igen, plusz akkor még egy kérdés, hogy ha a fa... mármint levedzik. Igen, fa adja a levet, akkor az mindenütt adja. Az nem csak a szemedné könnyezik. De fura ez a slag mögötte. Tehát arra gondolsz, hogy a kis minisztráns fiú vagy a sekrestés az egyébként hátulról egy csapat. Kicsi csapat bevezetett. Pásztornak jól jön a kis ismertség vagy népszerűség, nem? Nem tudom, tehát világszerte vannak azért könnyező szűzmáriák. Van olyan, mondom, ahol vér folyik, van, ahol jelenést látnak. Tehát azért nagyon sok ilyen történetet hallani. Ez engem baromira érdekel. De mi lehet az oka, hogyha szemben van vele a persze és állandóan üres, és látja? Kevés. Mit akar üzenni a jóisten ezzel, hogy sír a Szűz Mária? Elmennék megnézni, meg beszéltünk volna nincs egyébként. Messze. Menjünk el együtt. Nem tudsz bejutni, tehát annyira... Hétköznap se engednek be. Nem engednek be senkit, bizonyos időintervallumban mehetsz, és csak előre beregisztrálva tudod megnézni. Tehát egyébként nem engednek be. Ha nincs sorszámod, meg nincs időpontod, akkor nem tudsz, és most már hónapokra előre nem lehet időpontot kapni, mert mindenki meg akarja nézni, hogy könnyezik a Szűz Mária. Azért ez egy YouTube felvétel érdekes. Uh-huh. De miért a szemén akkor tényleg? Tehát miért nem a homlokán, az orrán, hát az vagy a fülén? Hát az orra az nem lenne. Hát akkor megfázott. Nem lenne PC. Tudod, akkor mindenki fölmenne szóval. Azért. Na jó, de erre mit mondtok, hogy miért a szemén? Ott a legvékonyabb a festék. Azt mondod? Hát nem ott tudom. Ott sporoltak rajta, ahol tudtak. A szemén. Tehát bent a szemében oda tette keveset, és azért a szeme könnyezik? Miért nem a keze, miért nem a válla, miért nem mit tudom én, a ruhája? Tehát miért pont hát, mindegyik Szűz Mária egyébként a szemén könnyezik? Ha elfogadjuk ezt a magyarázatot, hogy ugye nedvedzik a fa, aha, és akkor az jön ki, ott biztos csak egy réteg festék. Azt nem tudom, hogy észrevettétek-e, hogy elég sok vágott virág van körülötte, amiket valószínűleg öntöznek is. Tehát, hogy én azért el tudom képzelni, hogy onnan árad abba az irányba egy kevés nedves. Ez megnézném az eredeti képeket, hogy annak idején voltak-e még. Ott van egy váza például, ezek vágott virágok. Tehát, hogy lehetséges, hogy olyan a szigetelés az egész helynek, túl jók lettek az ablakok a nyílászáró cserénél, és bent tartják a nedvességet, és aztán ennyi. De miért pont májustól? Májusig nem volt virág? Mert a májusban kapták meg az alapítványi pénzt a nyílászáró cserére. Nem a dömsödi pásztor polgármestere? Ugye, jól emlékszem? Dömcsödi Gábor, de. Hát ő egykori tévés volt, tehát ő a Hajdú mellett. Kérjük el a Hajdútól a telefonszámot. Szerintem van nekünk Dömsödi számunk. Csak felhívni kíváncsiságból, hogy egyrészt elmentünk-e megnézni meg, hogy most mekkora az őrület ott Pásztón, ő látta-e már, hogy néz ki, és hogy mivel magyarázzák. Akár a hívők, vagy a nem hívők, hát itt most nagy összecsapás van hívők és nem hívók között, ugye mindenki a saját igazság érzete alapján. Neked van Dömsödi számod? Na. Ezt mondjuk megértem. Ugyanaz mi? Hát. Már a számod, vagy te meg a Dömsödi? Nem, a száma. Ugyanaz, mint a régen. Nem tudom, nincs meg a Dömsödi száma. Egyszer valami. Én már tudom, hogy ki lesz a műsorvezető a Mária napi búcsúban. Azért mondom, hogy nem lepődöm meg, hogy van Dömsödi számod. Valahogy nem lepődtem meg, hogy van Dömsödi számod. Szeptember? A Mária nap a szeptember. Na, most azért csak elintézünk jövőre egy Mária napi. Világos. De nem, azt szerintem ő csinálja. De most lehet, hogy ez egy soron kívüli Mária nap lesz. Érted? Csinálom. Most a Madonna, könnyező Madonna kedvéért. Hát... Jó, hírek után megpróbáljuk felhívni, tényleg, ha már nem érjük el a pásztori templom képviselőit, majd egyszer nem lehet őket megszólaltatni. Arról tudunk, hogy csoda kapcsolódik hozzá? Tehát, hogy azon kívül, hogy könnyezik? Hát a könnyezés. Tehát, hogy volt maga, ilyen, maga a könnyezés a csoda. Tehát, azért, hogy hazamentek-e mankós emberek mankó nélkül? Vagy hogy tényleg ott hagyták a templomban a mankójukat, hogy hívják ott a... Ilyen még nincs, egyelőre csak könnyezés Rocky van. Rocky motort, vagy valami. Tehát, hogy volt valami olyan, hogy valaki hazament, és hogy azt érezte, hogy nem olyan már, nem úgy működik, mint ahogy működött fél órával ezelőtt, hanem sokkal jobban. Azt írja valaki, hogy májusban ért véget a tatarozás, és elsikították az anyagot, kevés impregnáló jutott. Jó, ez is egyfajta magyarázat. Mondj egy időjárás jelentés, Feri, röviden, 25 könnyedén. Fok jó idő, napsütés. Nagyon szépen köszönjük, tényleg jó idő lesz. Azért, aki látta a Feröer elleni szenvedést is egész egyszerűen ez a magyar focit siratja. Higgyetek el, ez is ott a soros terv. Ez is a soros terv része. Jó, megpróbáljuk hívni a Dömsödit? Megpróbáljuk elérni a Dömsödit. Hát a fönn van már és nyilatkozik. Hát egy polgi ilyenkor már intézi a kis falucska városka ügyeit, nem? Uh-huh. Hát szorgos dolgos, mint egy mélyecske. Hát ez egy tök jó hírverés pásztornak. Azt tudom, hogy van ott jó cukrászda. Tényleg? Már ismered a pásztori? Nem mondod, hogy ismered a pásztori cukrászda. Ne vicc. Ne csinálj. Ez összes település, falu, város cukrászdája, tudod fejből? Ott a közelő település hasznos, ott van egy kis várom, és akkor oda előszeretettel szoktunk járogatni, és akkor mindig pásztor megállunk, és akkor besütizünk. De most már nem csak sütizni fogunk, hanem be fogunk menni, és akkor megnézzük a környező Mária szobrot is. Hát ha beengednek. Na, mondjuk az is igaz. Majd kérünk sorszámot. Interneten lehet már egyébként sorszámot kérni? Tényleg, hogy kéred a sorszámot? Kormányablakban. Internetes előjegyzés van? Nem, okmányirodában, kormányablakban. Plusz ablakot hoztak létre a pásztorok. Pásztorok, kérek időpontot. Aranyom a hatos gombot, nyomja meg, aztán a kettesen. Így van a kírva egymás után. Rendszámtáblacsere, útlevélcsere, könnyező madonna. Na, jövünk mindjárt, megpróbáljuk a Dömsödit elérni. Itt vagyunk mindjárt. Rádió Egyen, Balázsék, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani reggeli műsora. Hello, good day! A Rádió Egyen. Még él a kis kutyuskád? Igen. Azt hittem, hogy Bály Alex megtartotta. A kis kutyuskáját? Aha, ő kis kutyussal jött be. Szökisegi faktor, gondolom, bejátszott. Ja, most az is faktorban? Csak nem láttam ilyet. Kért egyet a bevonulásra. Nem tudom, nem, kell egy kutya? Valakinek volt az egyik sminkes. És ott ült a zsűriben egy kutya? Nem, csak azzal jött be. Mármint a bevonulón, amikor behívják a reményen ott álltak, és majd akkor... kihajította a kutyát. Igen. Tényleg? De is valami kis buldog, vagy valami kis pincsi? Nem, kis... hát valami kutyaszerű, picike, aprócska. Akár micske. Uh-huh. Na jó, nem kicsit, láttam. Kicsit kisebb, mint a macskák. 87-es főúton Táplán Szent Kereszten a 18-as kilométernél két személyautó ütközött össze, emiatt arra dugó van. Köszi az infót. Hungária körül befelé vezető oldalán útburkolatjavítás miatt a Népligetnél csak egy sávon halad a forgalom. A Rákóczi hídon áldogálók tartsanak ki, azért van dugó, mert ott az M5-ösre a felhajtót csinálják, utána már állítólag jól lehet haladni. És van egy balesetünk a nulláson is, a 71-es kiáratnál 3-as koccanás, a Megyeri híd is torlódik, úgyhogy hát ez egy szép hétfő. Dugó. M7-es M1-es szakaszán is, úgyhogy kitartás mindenkinek. Na, mi pedig a pásztori könnyező Szűz Mária szoborról beszélgetünk. Hát hívők is hitetlenek csapnak össze, csoda vagy pára lecsapódás. Rádió, Mária rádió. Tehát, hogyha valaki most ide keveredne, esetleg véletlenül is nem érteni a sztorit. Igen, én próbáljuk meg magyarázni, nyilván a szkeptikusoknak is megvannak az érvek, a hívőknek is, hogy a szem a lélek tükre, és azért a szemén keresztül. A világban is láttunk már számtalan könnyező Mária szobrot, de egyelőre egyértelmű magyarázat nincs, hogy ez miért történik, és most már egy pásztói Szűz Mária szobor is csatlakozott a csodákhoz, ha lehet így mondani. Ugyanis nem tudjuk, hogy a plébános trükközik és szeretné a plébánia forgalmát kicsit feldobni, vagy esetleg a pásztori polgármester szeretné egy kicsit az idegen forgalmat fellendíteni, vagy valódi csodával állunk szemben. Mindenesetre mindig az ember próbál belegondolni, amikor ilyet hall, hogy na most mi lehet a háttérben. Világszerte vannak azért ilyen csodák, tehát nem ez az első eset. A pásztor környéki eső erdők a magas páratartalma az most így megnyilvánult a templomban is. Igen, a pásztori templom udvarán egyre többen gyülekeznek, néhányan elháborodva, valaki elszaladt a sekrestyésért, hogy megpróbálja elkérni tőle a kulcsot, hogy bemehessenek megnézni. De nem adja, sőt, időpontot kell egyeztetni, hogy az ember bejuthasson. Bár nekünk egy hallgatónk írta tegnap, hogy ő be tudott hogy menni. És megnézte. És megnézte. Igen. Sorszámhúzó automata van már? Hát? Szóval, mint a postán. Levélfeladás. Tehát mi? Misére jötték, könnyező Szűz Mária. Egyébként igen. Házi adót befizetni. Ez a három van. Igen, azért könnyezik, mert elfelejtette beixelni az egyházi 1%-ot. Na, itt van velünk Pásztor polgármestere, Dömsödi Gábor, itt van a vonalban. Jó reggelt, halló! Hát mit tudnék ez a sok bölcsességhez hozzátenni? Polgármester úr! Jó reggel! Mindig akkor találtok meg, hogyha valami szörnyűség történik. Ez egy csoda. Száz éve beszéltünk, ez egy biztos, hogy én nem láttam. Hosszú tömegek álltak az ajtó előtt valóban két nappal ezelőtt, de aztán kinyitották a kaput. És hiába, aztán beengedték őket. És hiába pipiskettél, hogy én vagyok a polgár, hagyd nézzel már meg, ha hívnak a rádióba. Hát azt talán már tudják, hogy én vagyok, nem kell mondani. De hogy nem nézted még meg? Igen, ez a kérdés. Hát azért nem akartam véleményt nyilvánítani, féltem, hogy felhív valaki, és el kell mondanom, hogy mi történt, és akkor nagyon nagy bajban leszek, mert hogy se egyházi, se fizikai kérdésekben nem vagyok járatos, úgyhogy hát szerintem nem kell, kimáldani. Csak megnézted volna, sír, nem sír. Aha. Nem azt kérdezik, hogy miért sír, hogyan sír. Féltél, hogy elveszíted a keresztény szavazókat, mi? De pontosan, amikor még műsort vezettem, én is okosabb voltam. Hát nekünk innen könnyű, de mondjuk élennek a poli, én érdekel, lehet, hogy kíváncsiságból az ember egyszer oda megy, megnézi. Valóban sorok állnak most a templom előtt, akik szeretnének bejutni? Nem, hát ez nem állandó jellegű, de érkeznek időnként turistabuszok, megnézik a szobrot és elmennek, és legnagyobb fájdalmamra a városi rendezvényekre nem jönnek be. Éppen volt valami rendezvényünk, hát ez már több hónapos történet, volt egy rendezvényünk valami sztárfellépővel, nagyon igényes műsor volt, és mondtam, hogy legalább jöjjenek be megnézni, és mondták, hogy őket nem érdekli, ők csak a Szűz Mária szobor miatt jöttek, azt megnézték és elmentek. Tehát, vigyétek ki a szobrot a színpadra. Igen, Lanzi, azt kell, utaztatni kell a szobrot. Vagy a szobor és a turistabuszok közé nem lehetne oda rendezni valamit? Tehát, hogy csak mindenképp hát, át kelljen kelniük itt a forgatagon? Amíg bejön a szobor. Mint az osztrák benzinkutaknál a WC, hogy körbe kell menni mindenféle ajándékboltan. Igen, én is gondoltam rá, csak a főút van közben. Egyébként én örülök annak, hogy Pásztor szóba került a témakörben, mert akkor el tudom mondani, azért ott vannak műemlékek, van múzeum, vannak látványosságok, és hát a Jani nagyon jól tudja, hogy remek kiránduló helyek, hát Ágasvár innen mászhatom meg, és a nyugati Mátra még talán szebb, mint a keleti. És a hasznosi várom is. Hát a hasznosi várom, meg az óvár, tehát remek turista útvonal, tehát jöjjön valaki, nézze meg, hogy kenyezik-e a Szűz Mária, és utána ebédeljen egy jót. Maradjon egy vendégészakára. Igen. Van elektromos autó töltőnk is, nálunk van Nógrád megy első elektromos autó töltője. Még nem loptak el, ez csoda. Nem, a második is nálunk van. Igen, hát összesen kettő van a megyében. Azt hátul a sufniban nála. Igen, azt egyelőre csak te használod. Nem, az Mátra keresztesen van. A másik az Mátra keresztesen. Igen, de mióta könnyezik azért ez a szobor? Hát néhány mondatot azért rejtsünk erről a szoborról. Ez mikor indult be? Hát én kevesebbet tudok erről, mint amit az Index megírt, mert valamelyik múlt vasárnap talán volt egy hosszú index cikk, és nagyon alapos volt. Én olyan három-négy hónappal ezelőtt hallottam először, hogy volt valami szobor, amit valaki egy zarándok úton külföldön vett, és itt is elkezdett könnyezni. És most azt olvastam, hogy már két szobor könnyezik. Tehát... Már hogy nálatok két szobor? Tehát, hogy nálatok? Tehát egy a hozott, meg egy az ami ott volt a templom. Hát nem tudom, hogy került hozzá, ki ezt mondja ki azt, hogy került hozzánk, ki ezt mondja ki azt. A benzinkutas például pontosan tudta az M3-as benzinkutjánál, hogy melyiket kivásárolta, hogy hozta. Tehát az embereket ez tényleg nagyon érdekli, ezt nem gondoltam volna. Azt tudjuk, hogy mikor könnyezik a szobor? Tehát, hogy hétvégén, mise alatt, egész nap könnyezik, időszakosan, tehát ilyeneket lehet tudni, vagy ilyeneket tudtok? Hát ez nem vasutas Szűz Mária, hát nem lehet ezt kiszámítani ilyen pontosan. Na jó, csak hogy spontán könnyezés van, vagy adott időpontban minden délután 4 és 6 óra között könnyezik, vagy reggel? Nincs, természetesen nincs adott időpont, hát az nagyon furcsa lenne, vagy nagyon különleges, tehát én egyébként törülnék neki, képzeljétek el, adott időpontban könnyezni, hát az nagyon jó lenne. Nem, de én sokakkal beszéltem, és volt, aki látja a nyomokat, van, aki nem látja, tehát tényleg az van, amit a püspök a nyilatkozatában, nekünk a Bernitós a püspökünk a nyilatkozatában közé tett, hogy ez a hívőn múlik, hogy mit lát a szobron. Uh-huh. De most, hogy mondtad egyébként, hogy külföldről hoztak két ilyen szobrot, és felmentem az Amazonra, megnéztem Crying Madonna, és az eBay-en is, és egyébként hát vannak ilyen kapható. Tehát szerintem egyébként érdemes lenne föl megnézni, mert ha esetleg mit tudom én, nagyobb szobor, mégiscsak nagyobb érdeklődés, nagyobb nyilvánosság pásztor, szerintem lehetne még egy kettőt, hármat ide-oda. Akár még az elektromos töltő mellé is. Csöpögésmentes csappal. Na jó, csak hogyha ebbe beleavatkoznánk, tehát hogyha innen földi erőkkel beleavatkoznánk, akkor a varázsát elveszteni a dolog. Tehát ezt a marketinges dilemmát, ezt érzitek. Kérdezi egy hallgató, hogy nem lehet, hogy csak megnézhet egy régi névsort. Hát ez már biztos, hogy nem a hallgató kérdezte. Egyébként meg... Nekünk ilyen hallgatói vannak. Figyelj, én múltkor megnéztem egy régi névsort, és egészen jó volt. Tehát ahhoz képest, hogy ma milyen műsorok mennek reggel, este, rádió van, televízió van, ahhoz képest tök vállalat. Máig nem érted, hogy ki az a kicsi duci fiú ott mellette, de egyébként egy kiváló műsor. De azt úgy értő, tudja is. Ki az a jól lakott óvodás ott mellette, de a műsor az nagyon jó. De szerencsére a műsorban is mindig megkérdeztem, hogy ő ki, tehát akkor is szikítem, amikor még együtt dolgoztunk. Nem ismertek ilyeneket? De. Javult a helyzet kettő között, vagy nem, azóta sem? Múltkor találkoztunk, és nagy örömmel fogadtuk egymást, ő is megörült nekem, én is neki. Hát 24 perc nyertem ellene, tehát hogyha én vesztettem volna el a pereket, akkor valószínű, én nem örültem volna annyira a Péternek, de így igen, így is szépen. Ja, és akkor te azért örültél neki, mert végre átvette tőled az ajánlott értive véget. Nem, ő perelt be engem, nem én, ja, most könyvet írtam róla. Ja, igen, de írtál egy könyvet, ahol te mindent kitártál, vagy elmondtad, igen. És akkor ő ezért... Be is jönnek, tehát amiket én ott leírtam, azok sorra be is jönnek, tehát és nem akarok fejezeteket idézni belőle, de bejönnek. És 24 perc indított ellenem a Péter, és szerencsére jogerősen megnyertem mind a 24-et, és azért most már nagyon szeretem újra. Puzsér ellen jobban áll. Igen, ott jobban találhat. Én azt úgy hallottam, az indulatok vezérelték. Én azt hallottam rólad, amikor ez a könyv született, hogy te megőrültél. Hát ez kétségtelen, de ez már sokkal régebben történt. Tényleg, hogy amikor ennek nincs köze a perhez, de akkor ez nem áll fent, vagy ez nem történt meg. Nekem teljesen beszámítatónak de hát tűnsz. Amikor erre a pályára mentem, hát szerintetek ti normálisak vagy? Nem, egyébként nem. És ezzel te szakítottál is? Tehát te végérvényesen véget ért a televíziós pályafutás? Mi nem éltünk együtt a Hajdúval. Azt mondjuk megértem, számos oka van ennek. De úgy értem, hogy véget ért? Tehát te most csak polgármestereskedsz, ami nyilván egy teljes embert kíván, meg hát egy abszolút jó foglalkozás. 2010 óta nem vezettem televízió műsort, és nem is hiányzik. Rádió műsort vezettem, az jobban hiányzik, tévéműsort nem is hiányzik. Igen, az a pénz, a gázsi, az hiányzik, de egy őszint embertök. Így van. Igen, a pénz hiányzik, de a munka az kevésbé. Na jó, el tudod nekünk intézni, hogy bemessünk megnézni ezt a szűzmányra szobot? Én legalábbis nagyon szeretném megnézni. Tudom elintézni, hogy felvigyék nektek, de bármit. Nem, tehát ha oda megyünk, valamikor kirándulok arra a gyerekkel, persze, hogy felhívlak, és akkor mit tudom, nem kell kiállni a sort, vagy ha zár van. Biztos, hogy el tudom intézni, az ennyi hatásköröm még talán van. Egyébként a plébánossal nagyon jobban vagyok, aki most továbbképzésen van. Úgyhogy biztos, hogy ő nem ludas ebben az ügyben, de el tudom intézni. Mi próbáltuk őt hívni, csak nem értük el, de nem volt mobilszám, tehát a plébán ilyen keresztül próbáltuk azért, hívni. Azért, mert szerintem külföldön van, és valamilyen zarándok úton, vagy tovább. Halleluja, halleluja. Sajnos most nem tudom felvenni. Én megnézném, én kíváncsi vagyok, tényleg. Engem érdekel most mindegy, hogy a meggyőződésem miatt, de vagy egyszerűen csak. Tehát az ember tényleg érdekel. Oda lehet menni. Nagyon jó sztorik vannak, pászom például. Van egy ház, az oskolamester ház, az oskolamester a törökök elől elásta az összes cuccát, és elmenekült. És több száz évig ott éltek az emberek az elásott cucc fölött, majd valamikor a 60-as években megtalálták. Van egy ilyen sztori a Stolbucinak is. És mi történt? Én vagyok az ilyen, hogy komoly dolgokba tettem. Nem, akarom kérdezni, mi történt pontosan, mert pont lemaradtam a végéről, hogy eltűnt. És régészeti feltárás volt, és az egyik akkor még tanácsi dolgozó segítkezett ott a feltárásban, és beleesett a lyukba, és így feltárták a sok száz évvel azelőtt egy gabonatárolóba elrejtett értékeket, tálakat, és ennek van egy kiállítása, van egy nagyon szép romkertünk, tehát Pásztor egy nagyon klassz város. Arról nem beszélek, hogy a Mátran-nyugati kapuja, tehát tényleg legközelebb a Budapest, ez nagyon jól lehet kirándulni, és most már csinálják a 4-sávos utat, mindjárt kész. Ja, tudom, ott nagy, sokáig ott nagy építkezés volt, tudom, ilyen egy sávon, igen, még tart. De szép lesz, ha az elkészül, jártam arra, nem olyan régen egyébként. De évvégére kész lesz, tehát tényleg érdemes jönni, most Madonnától függetlenül is érdemes, de Madonnával meg pláne. Tehát én azt meg tudom beszélni, hogy ne kelljen sokat várni a kapunál, hogyha jöttök turista busszal. Jó, de akkor benne van a kezetek ebbe a szűzmárjába, hogy könnyezik, van slag mögötte, vagy tényleg könnyezik ez a szűzmárja? Mert én csak akkor hiszem el, ha Semjén Zsolt is odalovagol, és azt mondja, hogy ámen. Erre egyetlen egy mondatot tudok mondani, csak nem biztos, hogy eltalálom a hangsúlyt, hogy Isten tudja. Gyönyörű végszó. Jó, hívni foglak, én megnézem mindenképpen engem, ez érdekel, szerintem elmegyünk. akar együtt kirándulni. Jó? Ez nem fenyegetés, de tényleg fölhívlak. Én megvárlak benneteket a csibében. Úgy van, hát tudsz te minden. Hát ez János, ne viccelj, hát az összes cukrászdát, az összes kifőzdét, az összes vegakonyhát. És ez egy leértékelés. Igen, ruti butikot. Figyelj, szóba jött pásztorképzés, és fejből bemondta a cukrászdátokat azonnal, ahogy most is. Tehát ez a megszólalás. Elképesztő. Kicsit híresebb most még, mint bármi más, de reméljük, hogy ez változik. Családi vállalkozást is csináljátok? Sajnos nem, ahhoz érteni kell, az egy szakma. Igen, nyugtass meg, hogy már tettél rá gyárajánlatot. Ahhoz nem elég egy prospektus a farzsebből. Gábor, vigyázz magadra, köszönjük, hívlak, megnézzük. Jó? Köszi, elő, szia, szia, szia, Gábornak, köszönjük szépen. Tök jó arcol. Jó, igen, virta. Na, figyeljetek, mi van? Most az elmúlt 20 perchez képest megint el kell mondani, hogy milyen idő lesz? Tehát akkor miért mondjuk el? Csak adjuk csak a szponzort. Azért ez meg 20 percek. Meg elmondtuk. Jó idő lesz egyébként, Feri? Mondom ugyanolyan, mint fél órája, amit mondtunk. Ja, aki nem hallott, akkor hát vessen magára. A azért héten akkor mész? Hát nem tudom, hogy most a héten el tudok-e menni, mert elég sűrű, de szerintem megnézem. Igen, én kíváncsi. Megyünk Domoszlóra, oda mi? Mellé. Na, egyébként? Lehet, ha berugunk, átmegyünk. Hát, tehát akkor átmegyünk. Azt szerintem betörtök ott este a plébániára valaki egy tolvai kulcssal megpróbálja felfeszíteni, szerintem lesz ott mulatság. Én is elmennék egy Cradle of Filth pólóban, egy jó kis Black Bandálos. Nem, csak megjegyzem. Meg. Hát azt ne fogadjuk meg, hogy együtt menni, nyilván abból úgyse lesz semmi, de aki tud, menj, aki arra jár, az nézze meg. Engem tényleg érdekel. Holnap 10-kor beülünk a kocsiba. 11-re ott vagyunk, könnyezünk, egykor itthon van minden. Ne ígérjünk már ilyeneket. Ki hozza a létrát, ki hozza a pipettát. Ez mindig adásban tűnik nagyon jó ötletnek, aztán vakorózunk már 10 után, hogy megint mit ígértünk. Aj, de nekem holnap itt van dolgom, ott van dolgom. Nem, ez önszorgalomból, aki arra jár, megnézi, szól a többieknek, hogy én viszek egy távcsőt, hogy magasan van. Jó, hát kérsz egy létrát. Kérsz egy létrát. Akkor meg is tud nyalni a szemét. Ja, tényleg. 3 perc, pontosan 9 óra jövünk a hírek után. Here we go! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 9 óra után vagyunk, 12 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek! Itt vagyunk, és gyorsan egy friss közlekedési hír, ha megengeditek, pajtások. Én igazából erre vagyok kiegyezve. Nagyon kedvesek vagytok. Reggel. Nagy Lajos Király útja Bosnyák térnél egy villamos a kereszteződés közepén robbant le. Nem örülünk, azt viszonylag nehéz tovább tolni. Igen, azt nem tolod meg. Én a trollit már láttam egyébként a Nyugatinál, sőt, Fiala János is a trolli tolók között volt. Nagyon rendes. És mert hogy ott egyébként nem tudott eljárni a 4-es-6-os villamos, erre a 4-es-6-osról leugráltak az emberek, és szépen áttolták a kereszteződésen a trollit. De egy villamost eltolni azért... Örüljenek, hogy nem rázt őket meg az áram. Sokkal rosszabb is történtett volna. Csak egy kézzel tolják egyszerre, kedves utasok. És papapucsban, klumpában, óvatosan. Tehát a trollinél a kisebb baj, ha lerobban. Nagyobb baj, ha megcsap az ipari áram. Azért a csúnya vezetéke jön, az le, ha azért ott megvág. Hát idős néni, ugye szóltak neki egy éves, két éves, szóltak, hogy tessék már leszállni. Néni lelépett, páf, megrázta, a másik, amikor lépett fel a trollira, akkor rázta meg. Foglalkoztunk vele egy vagy két. Igen. Hát azért én sok mindent várok a BKK-tól, az megrázon a troli. Azért ne rázd meg. Vasút, ezt így olyan volt, mint ez a répahúzós mese. Emlékeztek, hogy mindenki fogott mindenkit. Egyébként így van. Emlékeztek, hogy az volt a verdikt rá, hogy ne lépjél úgy föl, hogy a lábad már a trollin, a másik mindig megmagyarázzák, mindig megmondják, hogy szóltak, hogy mert az áthúz. Értsd, te vagy a hülye. Te vagy a hülye. De hát ilyen esetben mondom, hogy villamostolásnál. Halló, fekete lakás! Laci! Ott vagy, szólj már gyerekeknek, lenne egy kis meló. Nem, csak Laci, tüsszents már egyet. Ja, igen. Ja, reggelize, bocs! Na jó, van, ezek voltak a közlekedésére. Köszönjük! Képzeljétek el, hogy hallottam a hétvégén egy nótát egy másik rádiónál, ahol rockzenék is szoktak menni, és belehallgattam, és teljesen megdöbbentem, amikor hallgattam a szöveget, és utána kerestem, és kiderült, hogy egy hát mondhatni egy klasszikusról van szó, amiről én soha nem hallottam, mert hogy a Dinamit zenekarnak az egyik szövegéről van szó, akiket én annak idején meglehetősen kedveltem, de amikor a szöveget hallottam, és azt hallottam benne, hogy az asszony már túl kövér, mindig csak enni kér, Jézus, akkor úgy elkezdtem rajta gondolkodni, hogy vajon ez jó primitív. Ugye? Ez jó primitív. Ugye? Én azt hittem, hogy valamilyen kortárs magyar rockzenekar lehet, és hogy azt hitték, hogy ez vicces, meg humoros, vagy hogy ezért ők majd mekkorát fognak majd hasítani. Ez az én. Nem tudom, milyen iskolában, de hát figyelj, tehát hogy elég kemény a szöveg, és hogyha hallgattuk, és mondom, hát ezt egyszerűen nem hiszem el. De ha egyszer megszökök, akkor csomában szédülök, vár rám ott sok hevel, sört iszunk viszkivel. És így beszélgetünk. Csodálkoznak a rockerek, hogy beskatujázzák őket most nem mondom, hogy hova, de mindenki tudja. Most érted, hát ilyen most szöveget. Mindenki tudja, mit gondolok erről. Hova sorolom? Hát ezt a típus fel is azért hozzá szóba, mert hogy ez egy picit meglepő. Az otthonról való elvágyódást ugye fogalmazta meg a költő, csak igen, baltával. Oké, okay, jó, akkor arakta. Itt van. Ez egy nagyon kultúrát is korrekt és távolságtartó elemzés volt a részedről. Na, ha már nőügyek egyébként, eddig senki nem ismerte szerintem Magyarországon, de most már nem csak Magyarországon, az egész világon ismerik ugye azt az amerikai producert, akiről zaklatási ügyek derülnek ki folyamatosan, és hát nem kettő igazából ránézésre is egy baromi húszustalan emberről van szó. De tényleg, tehát ugye ez a Harvey Weinstein, így mondják az ő nevét, egy nagyon befolyásos, talán egy-kettő még nem ismerik a történetet, amerikai producerről van szó, a Miramax stúdiót alapította, és hát hihetetlen nagy nevekkel dolgozott együtt, újra munkát adott Tarantinónak hosszú szünet után, a szerelmes Shakespeare-től kezdett, de óriási megasztárokkal. Élet és halál ura volt. Élet és halál ura volt. De akkor szakmailag megkérdőjelezhetetlen. Szakmailag megkérdőjelezhetetlen, ugye hát most az ő szexuális botrányáról szól minden igazából. Amerikában világsztárok nyilatkoznak naponta, szinte nincs is olyan nap, hogy ne bukkanna föl egy-egy újabb világsztár, aki vagy áldozat volt, vagy tudott róla, vagy hallgatott. És nézve ezt az ügyet, szerintem annyi megválaszolatlan kérdés fogalmazódik meg az emberben, mind az áldozatok szempontjából, mind a hollywoodi iparág szempontjából. Ne legyenek illúzióink, nagyjából gondoltuk, hogy ez így működik. Nem csak Hollywoodban, mindenhol. Tehát mindenhol van egy-egy olyan mecénás, egy-egy hozzáértő, egy-egy rendező, egy-egy befolyásos ember, aki visszaél ezzel. Ez nem egy történet. A gyűrű, vagy a begyűrűzése érdekes, hogy már Magyarországig ért el az ügy. Azt olvastátok, hogy már magyar színészek, magyar színésznők szólaltak föl, színházi rendezők ellen. Tehát, hogy valójában milyen megrázkódtatás, milyen érdekes, és aztán mennyi erőt ad, hogy hallasz egy másik kontinens, egy másik áldozatról, és ez segít neked abban, hogy te is kiálljál, és elmehet mondani. De mégis közben nagyon sok kérdés merül föl az emberben, anélkül, hogy átélt volna ilyet. Hogy mit gondol az, aki érted ott van, és azt mondja, hogy a szereposztó divány létezik, ha előre akarsz lépni, kismányom. De erre. Nekem ez a legkevésbé meglepő. Igen? Hát ebben nekem semmi meglepő nincs. Ezzel sokan hát élnek, ezen én nem is gondolkozom. Szerintem ez a legtriviálisabb, legkösszesebb dolog, hogy Hollywoodban le kell feküdni egy producerrel. Itt szerintem a hallgatás ideje, a számonkérés, a veled megtörtént, Hollywoodban tudják, hogy Weinstein ugye ilyen volt, és ez, és nem beszélsz. És hallod valakivel, hogy szintén megtörtént, és nem álltok ki, vagy nem fogtok össze. Nagyon érdekes, és nem az áldozatokról, és az ő lelkivilágukról akarok úgy beszélni, hogy hibáztatom őket, csak egy csomó folyamatot nem ért az ember, hogy például, hogy tud egy ilyen történet 20-30-40 évig titokban maradni. Hát náluk volt ugye egy ilyen eset, egy sportvezető esetében, szintén ugye egy pár hónappal, vagy akár már egy évvel ezelőtt is, amikor hát az ehhez hasonló, gyakorlatilag kísérletesen hasonlít ehhez az esethez, és akkor egy köztiszteletben álló emberről, már pedig egyébként Harvey Weinsteinről is elmondható, hogy köztiszteletben állt, hiszen a brit birodalom érdemkeresztjét, a francia köztársaság becsületrendjét, stb. Ilyeneket adtak oda neki, amik azért nem kis elismerések. És például a sportvezetőnél is, ugye, akiről beszélek, vagy akire próbálok megutalni, is kiderültek dolgok. És ott se értette senki, hogy lehet az, hogy évtizedeken keresztül ez titok marad. És ott pedig egy jó, mondjuk ott valószínűleg egy egyszeri, vagy esetleg egy-két eset volt. Na, de ebben az esetben szinte nagyüzemi módon, ha lehet ilyet mondani. Igen, lett magad, nem? Azért nem állsz ki. Vagy nem lehet, hogy belementél az alkuba. Vagy nem lehet, hogy ez pont az, amit mondtál, mindenki hogy... Nem mindenki ment bele. Hát itt nagyon sokan visszautasították, elmenekültek, van, akit lefogolt, van, akit megerőszakolt. Tehát, hogy itt nem ment lehet, minden... Lehet, hogy meg is zsarolta őket. Meg is zsarolta, tehát, hogy mekkora hatalom, és hogy milyen félelem. Ugyanakkor nyilván rettenetesen megalázó, félsz attól, hogy nem hinnének neked, nem mersz kiállni, szégyelled a dolgot. Tehát, hogy milyen furcsa és ugyanakkor érthető aspektusai vannak ennek az ügynek, de mégis számomra teljesen dermesztő, hogy egy ilyen szexuális ragadozó, akiről tényleg, ha megnyitsz egy képet az interneten, is látod, hogy egy ilyen malacfejű, gusztustalan, erőszakos, tehát látod, látszik a csáva, ha mondanod kéne róla egy leírás, nézek ezeket a képeket róla, anélkül, hogy ez az ügy kiderül, akkor sem egy szimpatikus ember, de most ezeket így tudva, halva olvasva, meg aztán tényleg látod, hogy egy ilyen nagy darab, borostás, ilyen kis sunyi, malac szemű emberről van szó. Hát gusztustalan a Palina, és függetlenül attól, hogy milyen, mekkora szaktekintély, tudva ezeket, most már azért ez bőven ki lehet rámondani. De egy például Gwyneth Paltrow mondta, hogy őt is próbálta molesztálni. És hogy én nem értem a párokat sem, vagy a férfiakat sem. Tehát, hogy, és akkor Brad Pitt csinált ebből, amikor ők együtt voltak, ügyet, és kérte számon a producert. Hogy a fennében hallgattatta el például az akkori pasiát, aki a Brad Pitt volt? Vagy hogy nincs ebből rendőrségi ügy, vagy hogy a fenébe tud ez úgy titokban maradni, és most nem azt mondom, hogy az áldozat tehet erről, Isten őri, senki ne értse félre, csak hát itt több száz nőről van szó, hogy soha senki nem jelentette, vagy ha jelentetted, nyilván 60-as, 70-es, 80-as években másfajta szexuális kultúra volt, ez hál' Isten változóban van. Ott sajnos teljesen más jelentett a szexuális zaklatás, sőt nem nagyon jelentett semmit igazából, nem is volt ez fogalom. Hát 70-ben belefért. Nem az, nem, sosem. Nem, igen, nem értem, a mi pecsétünk van rajta, hogy ezt engedélyeztük hetőségben. Nem, hát senki ne értse félre, persze, mert most már nem lehet semmit mondani, mindenki félreérti, de értem, hogy mit mondasz. Igen, tehát nem is létezett a fogalom, azt mondanak, elmaradj már, el kislányom, úgyse neked van igaza, nagy ez volt befolyásos. Ez vele jár, ez a popi part. Nagy híres akarsz lenni, be akarsz futni. Te mentél oda, megérdemled. Most már hál' Isten ez így ebben a formán talán nem történt meg, és Hollywood is egy kicsit így tisztázza magát, de nekem ez a nagy kollektív hallgatás, ez az, ami nagyon fura ebben az egész ügyben. Nagyon hogy tudok valamit, ember. Szemet hunyok, nem jelentem föl, én mint férfi, mert ha az áldozat nem jelent, megértem az ő döntése, az ő szégyene, az ő megrázkódtatása, de hogy azért erről tudtak pasik, tudtak férfiak, tudott mindenki, és soha senki. És most sem úgy derült ki, számomra ez is meglepő, hogy valaki egyébként feljelentette. Két Winslettől kezdve, aki tudatosan nem köszönte meg a beszédében neki a nem tudom melyik filmet, mert ugye benne volt. És akkor már tudták, hogy egy ragadozóról van szó. Hanem egy újságíró egy éves oknyomozás után borította a Billit, és a Weinsteinnek a tesója is nyilatkozott, és lehet, hogy ez indított el. Na erre mi a magyarázat? Erre a nagy kollektív bűnös hallgatása, és nem az áldozatokat értem, hanem akik tudnak róla is szemet húznak. A hatalomtól, attól, hogy ennek az embernek iszonyatosan nagy hatalom van, nagyon-nagyon befolyásos barátai vannak. Egyébként még a kollégáid részéről is jön egyébként egy presszió feléd, mert hogy most is tudjuk, hogy vannak olyan nagy, nagyon komoly, nagyon ismert, nagyon jó nevű színészek, akik próbálják megmentegetni ezt az embert, és próbálják meg eltusolni az ügyet. Korábban volt olyan színész is, akinek a hasonló ügyét megpróbálták. Na de voltak már befutottak, voltak már olyanok, akik azt mondták, hogy nem dolgozom vele többet együtt, tudtam menekülni, nem erőszakolt meg. Hát azért az kiállhat a nyilvánosság elé, mert aki megtörtént, megértem, hogy hallgat sosem, voltam abban a helyzetben, nem is ítélhetem el, nem ítélkezhetek, de aki elmenekült, és aki egyébként akkor már befutott világhíres színésznő volt, miért nem áll ki? Hát, hogy egy Brad Pitt-et azért nem tudott volna letiltani, érted? Mert azt mondtátok, hogy a Brad Pitt hogy őt molesztált, és a Braddel volt éppen akkor, és a Brad ugye, mit tudom, megverte, meg számon kérte ordibálva a producertől, és akkor a producer, ez a csávó fölhívta a Pattot, hogy megmondtam, hogy hallgass erről az ügyről. De hogy akkor is így szakmán belül ezt elintézték, de hogy soha senki az elmúlt 30 évben nem lépett ezen tovább. És hogy tényleg most sem nőtől jött a feljelentés, hál' Isten most már kiállnak, és emberünket megbüntetik épp egy szanatóriumban van, meg elbújt a nyilvánosság elől. De hogy nagyon-nagyon érdekes, és hát a két Winslet nyilatkozott talán, hogy nem csak ő volt az egyetlen ilyen szexuális ragadozó, tehát ne higgyük, hogy ezzel vége van. Hello, Júli, jó reggelt! Te nem ilyenkor szoktál megszólalni, csak kíváncsi vagyok a véleményére nőként, hogy mit gondolsz erről. Pusztustalan szar alak az ilyentől, kifordul a velem egyébként, remélem, hogy összekenik kutya szarral a portáját ezen túl minden nap. Hogy miért nem derül ki? Azért nem derül ki, mert rohadt ciki mindenkinek, aki ebben a történetben benne van. És az a nő, aki elszenved egy ilyen szexuális erőszakot, az nem szívesen áll nyilvánosság elé, és meséli el ezt az egyébként élet egyik legtraumatikusabb élményét, hanem azt mondja, hogy úristen, jó, megtörtént, oké, valami, lefeküdtem vele azért esetleg, hogy a karrierem előre menjen, vagy csak azért, mert egyébként megerőszakolt, de utána erről nem akar beszélni. Jó, és a habsúlyok miért nem szólnak? Tehát, hát mert mindenki védi a saját segét, ne hülyéskedj. Én értem, hogy a Matt Damon meg a Russell Crowe nagy arcok. Na de hogyha ők ott elkezdenek pattogni, akkor ő szól a másik producer barátjának, meg szól a harmadik producer barátjának, meg a negyediknek, és azt mondják, hogy figyelj ide, a legközelebb van még hasonló három karakter, inkább őt hívjátok. És mindenki egy kicsit úgy behúzza fülét, farkát, mert mindenki félti a saját segét. Azért nem szólnak egyszerűen, mert mindenki szégyeli ezt az egész sztorit. Uh-huh. Nem állnak. Ezt nyilván, ezt abszolút ezt megértem. A szexuális erőszakról nagyon jól lehet, pontosan lehet tudni, hogy iszonyú magas a látencia. A nők nem állnak ki, mert hogy rohadt cikknek tartják az egész történetet. És utána őket hurcolják meg. Tehát, hogyha kiáll és elmondja a történetet, akkor utána egy darabig sajnálkozik mindenki. Nyilván, utána majd jönnek az emberek haza, hogy bezzeg, amikor ez a srác feltorta a karjedet, akkor jó volt neked, akkor ágyba bújtál vele, akkor miért nem reklamáltál? Uh-huh. Hát tulajdonképpen neki köszönheted, hogy beindult a szép kis karriered, neked azért van villád, mert egyszer lefeküdtél vele, és onnantól kezdve ő már nem áldozat, hanem egy büdös ribanc, aki ágyba bújt ezzel a pasival, és nem, hogy hálás lenne neki azért, mert karriert futott be, hanem most itt visszafelé még itt dobálja rá a szart. Azok, akik nem feküdtek le vele, mert van olyan is, ugye, ebben a történetben, akit szintén megkörnyékezett a csávó, de ő nem adta be a derekát. Ő sem meri azt mondani? Na ezt mondom, igen, hogy van, aki áll és sem elmenekedett, visszautasította, tehát van, aki csak maszturbált, igen, kielégítette saját magát, tehát nem volt minden, van, aki elmenekült, egy csomó világhírű színésztő mondta, hogy ő, hál' Isten, elmenekült, de hogy effektíve engedélyesen nyilatkoztak, hogy tudtunk róla. Tehát a Harvey Weinstein neve azért tudták, hogy egy szexuális ragadozó 30 évig, hát ez annyira megdöbbentő. Most már lehet tudni azt, hogy ha egyébként ez korábban pattant volna ki, akkor nyilván sok ember odaáll mellé. De nem volt egy ilyen titkos Facebook csoport arról, hogy srácok, hogyha én ezt bedobom, akkor van, aki mellém áll. Nem lehet, hogy ott maradok egyedül a kaki kellős közepén. Senki sem tudta, hogy a másik egyébként odaáll mellé. Egyedül meg senki nem akart kiállni azzal, hogy srácok, ez történt velem. Azok, akik ugye ellenálltak, hát ugye ennek a pasinak egy csomó ilyen perenkívüli egyessége volt nőkkel, akiket ő zaklatott, és aztán ő fizetett nekik százezreket, hogy fogják be szájukat. Titkárnőket, de nem csak színésznőket, ez minden nőt, aki ott a környékén volt. Hát egy igazi ragadozó, a tesója nyomta föl végül, igen. És ugye a történetben az a szerencsétlen. Ez is mennyire jellemző, nem? Ők ketten alapították a Miramaxot, igen, de ő mindig is tudta, hogy beteg a tesója, és ő szivárogtatott állítólag az újságnak, aki egy éves oknyomozás után hozta le a cikket, az kezdett elborítani mindent. Hogy az a szerencsétlen ebben az egész történetben, hogy van egy kis színésznőcske, akinek valahogy ível a karrierje, és aztán tudja, vagy lehet, hogy előbb-utóbb szembe találkozik ezzel az emberrel, és akkor ott van a nagy kérdés, a dilemma, hogy ennek a pasinak vagy befekszel, vagy ketté töri a karrieredet. Uh-huh. És akkor itt most mit választasz? Mert a 29 másik ugyanolyan típusú nőcske van még rajtad kívül, akik sorba állnak, és azt mondják, hogy hát halljátok, én széteszem a lábam, hogyha megkapom ezt a szerepet, akkor te ott állsz, hogy oké, akkor hát az egy kevésbé nehéz kérdés, hogy azokkal mi van, akik megkapták a választást, mert azért ott van egy választás, és ha te lefekszel vele, és ő úgy döntesz a karriered életében, életem, azt nagyon sajnálom, de azért akkor te hoztál egy döntést a karriered életében, lefekszel ezzel a producer. Én azokat sajnálom nagyon, akik nemet mondtak, nem tudtak elmenekülni, megerőszakolták őket, zaklatták őket. Tehát az, aki egyébként az ajánlatot elfogadja, és tudja, hogy ez a biznisz, és ennek részese, ők is utána ettől össze. Ritka gusztustalan, és nem. Na jó, de szerintem a kettő nem ugyanaz. Ott áll ha ez a pasi egy homoszexuális ürge, aki pasikat zaklat, és neki ez ajánlatot, de várjál, csak most ne keverjük szerintem a szezont a fazonnal. Tehát most én arról beszélek, akit régen tudnánk erről az ürgéről. Hát lehet, hogy így van, igen. Én arról beszélek, akinek viszont esélye nem volt elmenekülni, mert egy 140 kilós emberről van szó, és mondott volna nemet, de lefogta, megerőszakolta, tehát szerintem az is borzalmas, hogy ilyen döntést egyáltalán meg kell hozni az életedbe, és ilyen döntés elé állítanak, és ha csak ott ő előveszi a nem tudom, a péniszét, és elkezdi mutogatni, az is borzasztó, független attól, hogy mit mondasz. Az egész ügy szörnyű, és minden résztvevőnek ez nagyon, nagyon nehéz lehet nyilván, de És hány ilyen meglepő, és a gyűrű meglepő, hogy nézzétek meg, már Magyarországon van az ügy. Tehát azért ez mi kumulálódott hát, ebből, hogy most már tényleg magyar színésznők is nyilatkoznak, rendezőkről, színházi vezetőkről. Nem csak színészekről és rendezőkről derült ki, hanem most múltkor pont olvastam, hogy valami polgármesteri hivatalban egy nagyon magas polcról derült ki, hogy ugyanígy nem tudom, az anyakönyvvezetőt, meg az akárkiket zaklattak. Nem, tehát, hogy a saját, bocsánat, hogy... Az igazából nem derült ki, tehát hogy csak azért, hogy ez félrejött és kártkülönséget adott. Igen, beperelték, de hát ott egy rendőrségi vizsgálat folyik jelenleg is azért abban. De hogy ezt ne legyünk álszentek, tehát ez a sztori nem csak Hollywoodban, és nem csak a színésznők és a színészek között van, ez mindenhol, hanem ez minden munkakörben meg lehet találni egy ilyen szarnakot, aki valami nagyon magas polcon van. És... Így egy hallgató, ebben nagyon igaz, lehet, hogy egy nagyon belterjes közösség Hollywood is, és hogy vannak belső szabályai is, hogyha te azokat megsérted, akkor azonnal kiközösítenek, tehát kvázi tulajdonképpen itt van egy kollektív hallgatás, és ez egy jó magyarázat az én felvetésem, hogy mindenki félre néz, tudjuk, hogy így működik, borzasztó, hogy így működik, de ha te megszeged, kiközösítünk, soha többet labdába nem rúgsz, inkább hallgatsz, és nem szégyenülsz meg, hogy még téged hibáztassanak, hogy biztos kicsin benne voltál. Megszégyenített, közösít ki téged. Nem, a szabályok az, hogy nem kapsz filmet, hogy kiközösítenek, lásd Mel Gibson, tehát hogy egész egyszerűen partvonalra kerülsz, és elesel attól, hogy rendezzél, hogy színészkedjél, hogy filmbe szerepeljél, tehát nem a többi megerőszakoltról van szó, hanem maga a szabályrendszer így működik. Egyszer volt egy ilyen főnököm, aki azt mondta, hogy terveim vannak magával. Ajajajajaj. És akkor ott dolgoztam, és volt egy, ennek ilyen hétvégéket rendeztek ő és a partnere, amire meghívták az alkalmazottat. Atya Isten. És lehetett tudni, hogy aki oda elmegy, akkor az bekerül ebbe a buliba. És aztán volt egy pont, amikor engem meghívtak, és akkor én felmondtam. De egyébként nyilván van egy csomó olyan szituáció, és karriernek egy olyan pontja, amikor nem engedheted meg ezt a luxust, vagy legalábbis nagyon-nagyon nagy dilemma, hogy akkor te most mit döntesz. Én felállhattam, és eljöhettem, és azt mondhattam, hogy köszönöm szépen, én ebből nem kérek. Tehát nem én. Mert voltál abban a helyzetben. Igen. Mert volt választási lehetőségem, elmehettem máshova dolgozni. De egy színésznő, aki tényleg ott van Hollywoodban a siker küszöbén, ennek a producernek az ajtajában vagy ágyában, és döntenie kell, hogy ez az ember most ellehetetleníti, ketté törje a karrierjét, vagy behunja a szemét, és azt mondja, hogy oké, egyszer kell, hogy megtörténjen, és utána befogom a számot. Igen, itt van ez az undorító állat, 10 perc alatt túl vagyok rajta, viszont benne vagyok a következő blockbusterben is, és onnantól kezdve. Ez egész nagyon kemény. Ez egész nagyon kemény. Hanem egyszerűen folytatódhat a karrierem. Mert ugye itt nem csak arról van szó, hogy ő előre tolt nőket, akik kellett. Hanem meg igen, bosszút is nem lehetetlenítette el őket. Igen. Én nem lepődnék meg, ha kinyírná magát. Egyébként mindenhonnan kirakták, mindenhonnan letiltották, levették a nevét a saját cégéből. Tehát Brutta megkapja most azt a büntetést, ami egyébként jár neki, még durvábbat is kaphatna, de hogy most valami magánklinikára menekült az ember, hát nyilván a nyilvánosság elől, de... Ilyenek, van ennek a pasninak annyi pénz a bankszámláján, hogy fogja magát, elköltözik valaki kis szigetre, ez egy év múlva szembe jön velem ez az ember. A hatalom az nagyon számít, hogy körön kívülre kerülsz, hatalomániás az összes, igen. Elveszted a szabadat, többet ér, mint a pénz az, hogy effektíve kiközösítettek. Hallottunk már milliárdosokról, akiknek hiányzik a hatalom. Igen, vannak ilyenek, más összefüggésben ugyan egyébként. A kemény az ügy, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a folytatás. A 9:30 múlt egy perccel jövünk mindjárt a reklám után. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázsék. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Ami 10 lesz, pontosan 4 perc múlva itt van a hallgatónk. Halló, jó reggelt! Hello, sziasztok, jó reggelt mindenkinek! Szia! Ó, Tibi. Södi, megint! Igen, kicsit olyan a hangot. Tibi, honnan beszélsz? Debrecenből, de mit csinálsz? Igen. Hát egy szobából. Ja, szobából, uh-huh. Kicsit olyan fura volt hangot, de most már kezd alakulni. Dolgozol, vagy otthon vagy? Igen, dolgozom, aha. Mit csinálsz? Dolgozni, csak veletek beszélgetek. Fodrászkodok. Fodrászkodsz? Ah, hát az... Kivel szeretnél játszani? Balázsson? Figyelj ide, és már, akkor már bent vagy. Így van. És akkor most szóltál a páciensnek, hogy várjon kicsit, mert játszanál, vagy nincs igen, senki? Igen, mondtam neki, mert már remeg, annyira izgulok, hogy remeg a kezem, tehát mondtam, hogy jobban jár, hogyha túl vagyunk a telefonon. Igen, lehet, hogy jobb, ha most nem vágsz. És megértő egyébként? Tehát ráér arra, hogy te ott játszál? Igen, nem, most bólogat, hogy nem ér rá, de nincs más választása. Még száradnia kell? Nem, már a felét leváltam, tehát így hülyén néz neki, ha elmenni. Jó, hát jól időzítettem a dolgot. Holnap folytatjuk. Jól időzített, most már nem tud elmenekülni. Na, milyenek a kérdések, Jani? Könnyű. Szerintem mennie kell. Könnyű. Reméljük. Hát vond be a klienst is, hát ha. Jó, bevonom. Jó? Na figyelj, okay. Így szól az első kérdés. Azt mondja, hogy melyik ország csapata ellen játszott a legutóbbi meccsén a magyar labdarúgó válogatott? Szép. Melyik ország ellen játszott a magyar válogatott most legutóbb, tán úgy tudom, és van, ha jól tudom. Hát nagyon gyors csették volt. Sokat nem vár a kliens, hogy folytasd a hajvágást, az a helyzet. Vikingek, de... Nem. Megnyugodhatsz. Hát sose voltam jó a fociból. Mi nem szeretem a focit. Feröer szigetek ellen, tudod, ez a kinkeserves rugófocis szerencsétlenkedés, ott a kapu előtt böde pont jó helyen állt. Böde bombával. Hát, rárúgták és belekalimpált szegény böde, igen. Nem baj, örülök, hogy beszélhettem vele. Na, így van, és a paciens is örül, mert folytatod a haját. Igen, a levegőbe csapott, hogy ez rövid volt. Nem fárnik meg a feje, igen. Figyelj, Tibi, viszont van még egy plusz ajándékod, azért ezt megmutatom, hallgass meg, nyertél valamit, figyelj. Az önnyereménye? Na, mit szólsz? Fantasztikus. De tulajdonképpen már ezért megérted. Ne, az jó, ha nem tudsz elmenni, akkor adod a valakinek, aki esetleg Pesten nem, van. Vagy... Jó, van ott. Jó, oké, tényleg. November 8, rendben. Látod, beírja. De jó, így van, így van. Küldjük a jegyeket, jó mulatás. Ciao, ciao. Minden jót. Hello, ciao, ciao. Na, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mivel is foglalkoztunk. Korán reggel megbeszéltük, hogy hogyan fenébe lehet elhagyni egy műfogsort. A Dráva utcában találták, és megosztották Facebookon. A kommentelők próbáltak megfejteni, hogy vajon ki hagytad el, mikor vette észre, hogy eltűnt. És aztán fura találásokról beszélgettünk, vagyis olyan dolgokról, amit az ember tényleg ritkán talál. Itt most nem elhagyott pénztárcáról, vagy nagyobb készpénzösszegről, hanem olyan tárgyakat szedtünk össze a hallgatóink segítségével, amire tényleg nincs magyarázat, hogy hagyod el, hogy nem hiányzik a tulajdonosának, és mi a fenét csinálsz vele, ha megtalálod. Kesztyűt, sálat, megérted? Ezeket ugye? Megértjük, de igen. Ezek, de most így, jönnek. Hogyha nem volt lébőt kúrán, akkor nem értjük. Igen, egészen bizarr dolgokat írtak hallgatóink, hogy miket találtak már. Valamint beszéltünk Pásztó polgármesterével, Dömsödi Gáborral, mert hogy szóba jött ugye a könnyező Szűz Mária szobor Pesten, Pászton. Ami most csoda vagy nem, hát mindenki meggyőződése szerint magyarázza a dolgot, minden esetre hívők is hitetlenek csapnak össze, és mindenki a pásztói Szűz Mária szoborhoz akar bejutni és megnézni, hogy miért könnyezik. Nem egy, hanem kettő. Mert hogy két szobor könnyezik. Igen, most már kiderült, hogy két szobor könnyezik. Felhívtuk a Polgit, Dömsödi Gábort, hogy hát magyarázza meg, hogy mi történik Pászton, illetve rengeteg minden másról is beszélgettünk vele, ha nagyon már elértük. Nagyon szépen korteskedett a település mellett. Igen, de jó. Kedved van rá. Menni. Kifejezetten jó fej volt, úgyhogy jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Balázsék a Rádió Egyen. Na már is, jó fej volt a Dömsödi, nagyon. Igen, jó harc volt. Hát jól promózta a települést egyébként. Hívjuk gyorsan a naphallgatóját, és aztán elköszönünk. Igen, valaki az utolsó könnyezése a Feröer meccs után volt. Hát erről már beszéltünk akkor, amikor ez téma volt, hogy mi van a szobor is. Látta azt a borzalmas meccset. Na. Most veszed föl. Nem, gyerekek, ez nem. Hát nem jó. Nem, ez nem megy. Hát adáson kívül elmondjuk neki, hogy jó volt a naphallgatója. Azt írta nekünk, hogy múlt héten öröm, ugye nagy találásokról beszélünk, hogy kémét találtam, múlt héten örömmel találtam a munkában, furcsa volt. Szabi küldte nekünk, megmutatjuk, mit nyertél, Szabikám. Fura, hogy megmutatni a nyerményt, hogy nincs itt, akinek mutatjuk, nem? De elküldjük. Elküldjük. Ha fölveszi egyszer nekünk a telefont, és tudunk címet, akkor mindenképpen elküldjük. Ami jár, az jár. Márk írja nekünk, srácok, az edzőteremben a Petőfi szól, és nem engedik elkapcsolni. Úgy érzem magam, mintha büntetésben lennék. Márk, annyira ki kell gyúrni magad, hogy oda tekeres, ahol akarsz. Hogy azt szóljon, amit te akarsz. Vagy legyen privát edzőtermen, tehát ez sajnos. Nem, az, hogy azért szól a Betűfi, mert tudják, hogy attól többen gyúrnak jobban. Hamarabb haza akarsz menni. Hamarabb, hogy nagyobb a rotáció a teremben, gyorsan lehedzel, és ez nem bírom, basszus, ez egy agymosás. Inkább lehedzek és rohanok, viszont hárman odaférnek a fekvegyobóbáthoz. Nem rossz üzletpolitika ez, nem rossz, okos. Meg az legalább nem tereli a figyelmüket. Igen, a szarab zenére jobban gyúrsz. Nem akarod hallgatni, vagy felhúzod. És közben nem jó tárogatni. Igen, rajtad marad a súly. Minket szívesen. Igen. Na jó, van még valamink, Zsulci? Nincsen semmi. Rákóczi Somának üzenném, hogy apa nagyon boldog, hogy ez a nagyon csúnya betegség, ami reggel megvolt, és hosszú heteken keresztül éreztük, hogy nem, hogy feszíteni fog bennünket. Az, mikor elkezdődött az iskola, elmúlt, hogy nem mentél be. Apa nagyon boldog. Jó. Hát ez... Na várjál, mi van, nem tudtam kibogozni. Reggel nagyon beteg. Nagyon beteg lett. Nagyon-nagyon beteg volt. Olyan betegség ez, amit úgy éreztük, hogy egy hétig otthon kell maradni. De ez legalább. Az, ami értem. És most nézd meg, ahogy elindultak az órák, hát Ha valahogy elmúlt. És apa nagyon örül neki. De ez is az a titokzatos betegség. Hamar átment rajta. Jó az. Hogy csinálják? Azt mondd meg. De hányás, hasmenés. Pszichoszomatikus. Mindjárt oda vagyok. Mindjárt. És akkor mondta anyja, hogy jó, akkor nem viszlek be, hanem mész a mamához. És mintha elvágták volna. Két oka lehet. Valamilyen konfli valamelyik osztálytársal, hogy újra találkozik evel, vagy doga, vagy valami számok. Tehát érdemes, amikor mi meg szoktuk kérdezni, hogy mi van a suliban, tudod. Csak itt az óra rended. Igen, tehát ha megközelem, nem biztos, hogy mindig, de lehet, hogy valami, ami szorong, fél, izgul, túl izgulja, csak bemondták neki, hogy figyelj, hétcsön felmérő. Hát őtől leszoronganak. Az is igaz. Igen, és lehet, hogy nem komoly, csak ő a kis világában úgy értelmezi. De már vidám? Igen, már jobban. Hát jó, lássillapítotok, hát lement a láz. Ez igaz. Köszönöm, uram, hogy nem húzódott a betegség. 1000 mg C-vitamin, nézd meg. A gyerek már 10-re jobban van. 11 komák itt kerékpározik az őszi napsütésben. Estére nehogy visszaessen. Igen, reggelre fog visszaesni. Éjszak aztán nehogy jöjjön valami. Na jó van, legyetek sokat a szabadban. Hát ez most tényleg megállja a helyét. Igen. Nem? 25 fokot mondanak mára csúcsőmérsékletként. Megtámogatj? Ja, mindegy. Nem, már nem kell. Jövünk holnap hatkor. Szevasztok. Csau, csau. Uraim, ez volt a műsor, amire az ország ébred. Az Éter Nagy Ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Balázsék! Csak a Rádió 1-en.